Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Mayıs Çarşamba. Yıl 2018, ay 5, gün 136, Hızır 11. 1439 Hicri Ramazan 1, 1434 Rumi Mayıs 3. İstanbul için iftar vakti 20:22. Mübarek Ramazan 1439. Kutlu olsun. Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan hareket etti. 1919. Filiz Kıran fırtınası. Günün sözü: mezarlıklar kendileri olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağına inandığımız vazgeçilmez derecede kıymetli insanlarla doludur. Charles de Gaulle. Günün malumatı. Günde 7000 adımın 7 faydası. 1. Kolesterol değerlerinde dengelenme, diyabet ve tansiyon değerlerinde düşme sağlanıyor. 2. Damarları koruyan HDL ya da HDL denilen koruyucu kolesterolü yükseltmenin de en geçerli yolu yine düzenli yürüyüş. 3. Trigliserit olarak adlandırılan kandaki yağ seviyesi sadece adım atarak düşürülebiliyor, ilaca gerek kalmıyor, damar sertliği önlenebiliyor. 4. İnsülin direncini kırıp diyabetin gelişme riskini azaltabiliyor. Kan şekeri düzene giriyor. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Rim Kelani'den Filistinli sanatçı, Sıçrayan Ceylan albümünden, Anavatan'dan ve Diaspora'dan, Filistin Şarkıları albümünden 2005 tarihli çalıyoruz. Nezaret kadınları, Nasriye kadınları çayırdan geçerlerken adını taşıyan bir parçayı seslendirdi Rim Kelani ve arkadaşları. Evet, sebep de belli. Gazze'deki olaylar. Olaylar da diyemeyeceğim, katliam 2014 yılından beri yaşanan en kanlı gün oldu. 61 kişinin öldürüldüğü, aralarında bir bebeğin de bulunduğu, 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu ve 2700 gibi akıl almaz sayıda yaralının bulunduğu, aralarında kritik durumda olanların da bulunduğu biliniyor. İsrail'in sniper denilen keskin nişancıları tarafından, hem de şey gününde bu yapılıyor. Nakba, yani büyük felaket diye adlandırılan ve bütün Filistinlilerin orada oturdukları, bir yüzlerce yıldır oturdukları ya da binlerce belki topraklarından zorla atılıp İsrail'in kurulmasıyla beraber çıkarılmalarını andıkları gün öncesinde Amerika Birleşik Devletleri büyük elçiliğinin açılmadan açılma töreni yapılması, evet, dünya çapında bir rezaletler zinciri olurken kayıplarını toprağa veren Filistin'de de genel grev vardı. Gazze'de İsrail ordusunun gerçek mermiler kullanması ve yeni silahları denemesi, üstelik de drone'dan atılan hızlı gaz bombaları ve bir de neler, böyle pervane kelebek mermiler kullanılıyor. Yumruk büyüklüğünde yaralar açıyor. Girdiği zaman bunları kullanıyor. Tamamen silahsız, sadece taş atan ve uçurtma uçuran, bir de molotof kokteyli atan Filistinlilere karşı yapılmış, evet, bir şey Gazze'de oluyor. Bunlar olurken birkaç metre, birkaç yüz metre ileride ise gayet gülümsemeler ve espriler eşliğinde Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'te kendi büyükelçiliği olarak adlandırdığı binanın açılışını yaptırdı. Başkanın kızı ve damadına. Evet, öyle bir durum var. Yani Gazze'de öldürülen 8 aylık, pardon ben demin 6 ay demiştim, 8 aylık Leyla bebek, 61 Filistinli protestocu öldürüp 2700 küsur insanı da yaralaması, bir çoğunun bir kısmını da sakat bırakması basında da yeni yer buluyor deniyor ama o kadar da emin değilim yani. Yalnız Britanya basınında BBC'yi özetlemiş, özellikle kurbanların hikayelerini sayfalarına yansıtırken bir İsrail insansız hava aracının drone'un attığı göz yaşartıcı gazla boğularak ölen 8 aylık bebek Leyla Gandur'un annesi Meryem, çocuğunun cansız bedenine sarılırken çekilen fotoğraf neredeyse bütün gazetelerde, dünya medyasında da görülüyor. Öldürülen Filistinlilerden 8'i 16 yaşın altındaki çocuklarmış. Leyla'nın amcası Mustafa Gandur, her yerden gaz atıyorlardı, hiçbir şey görünmüyordu, gaz fişeklerini sayamıyordunuz bile diyor. Gazete Leyla'nın 17 yaşındaki annesi Meryem'in protestolarda yer alan bir otobüs dolusu kadın ve çocuk arasında yer aldığını ve kalabalığa onlarca gaz fişeği atıldığında olayların uzağında bir çadıra götürüldüğünü anlatıyor. Kuzeni Cihat Gandur da ama sürekli ağlıyordu ve bir akrabamız cephe hattına daha yakın bir yerde olan annesine götürdü. Sonra yine gaz saldırısı oldu diyor. Yani Leyla bebeğin ölümüne mevcut bir sağlık sorununun da yol açmış olabileceğini söylemişler sağlık görevlileri, ama bu bilgi cenazeye katılan yüzlerce kişinin o korkunç trajedisini azaltmadı diyorlar tabi. Annesi Meryem Gandur da ağlayarak bırakın benimle kalsın, onun için çok erken dediğini söylemiş. Bebeğin ölümünden sonra çok az şey söyleyen babanın da Leyla'nın Filistin bayrağına sarılı bedenini kollarında camiye taşırken ona onun için dua edin diye ağladığını belirtiyorlar. Guardian'da da 14 yaşında kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığını düşünen Filistinli kız başlıklı haberinde Vaysal Şeyh Halil'in hikayesi, ölmeden cenazesini planladığını yazmış Guardian. Protestolar arasında İsrail askerleri tarafından vurulması halinde ya düştüğü yere ya da büyük babasının yanına gömülmeyi vasiyet ettiği, böyle trajediler yaşanıyor, akıl alır iş değil yani. Ölümün bu hayattan iyi olduğunu düşünüyordu, gösterilere her gittiğinde Allah'a şehit olmak için yalvarıyordu diyor. Ebu İrmana da hayatın Vasal ve diğer 6 çocuğu için artık katlanamaz hale geldiğini söylerken, ailesinin İsrail'de hiç görmedikleri bir köyden geldiğini ve 3 kuşaktır Gazze'de El Bureyc mülteci kampında yaşadıklarını anlatıyor. Korkunç şeyler yani. Evet. Bir diğer taraftan da İsrail milletvekilleri de, iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili örneğin Avi Diker'de, İsrail ordusunun herkese yetecek kadar bir mermisi var. Ordu tüm hazırlıkları yaptı. İster ölümcül olmayan yöntemler olsun, isterse ateş etme düzenlemesi. Böyle bir düzenleme varmış. Ateş etme düzenlemesiyle meşrulaştırılan ölümcül yöntemler olsun, fark etmez diyerek daha fazla insan öldürebileceklerini de söylemiş. Evet. Bir de bu şey var. Yani UNICEF bir yandan, mesela Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 2018'in ilk 4 ayında yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü, yani dünyada bir çocuk katliamı gerçekleşmekte olduğu sürekli söyleniyor. Yani Gazze'den Suriye'ye, Güney Sudan'dan Yemen'e, dünya genelinde çatışmalarda ölen çocuklar arasında yüzlerce çocuk var diyor. Öldürülen, istismara uğrayan çocuklar için sınırsız koruma talep etmiş durumda. Bu da böyle bir açıklama var. Ama yetecek mermi olduğu söyleniyor işte her tarafta da zaten. Genel grev vardı toprağa verilen, kayıplarını toprağa veren Filistin'de. Yalnız çok da kalabalık olmamış. Her zamankinin o canlılığın aksine büyük bir yaz havası vardı diyor. Demokrasi Now'da konuşan Şerif Abdülkuddüs, yani hiçbir silah taşımayan insanların bu şekilde devam ettiği görülüyor maalesef. Feci bir durum var ortada. Evet. İsrail askerleri bayağı savaş suçu da işliyorlar diye geniş çapta yayında var. Uluslararası Af Örgütü'nün bir açıklaması var. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunuculuk Direktörü Philip Luther konuşmuş konuyla alakalı olarak. Bugün yaşananlar İsrail ordusunun dehşet uyandıran bir biçimde aşırı güç ve atış mühimmatı kullanmasının korkunç bir örneğidir demiş. Söz konusu olan uluslararası standartların ihlalidir. Bazı vakalarda savaş suçları kapsamına giren kasten insan öldürme suçunun işlendiği görülmüştür ifadelerini kullanmış bu açıklamada. Yani mesela Şerif Abdülkuddüs'ün çok çarpıcı açıklamaları var. Çünkü tam olay yerinde, genellikle şikayet evet. ettiğimiz şey var ya, yani şey olmayan, savaş mahallinde bulunmayan gazetecilerin olmamasından dolayı şey olduğunu, olayı yeterince yansıtamadığımızdan tam orada, yani gösteriyor Demokrasi Now'da. Bak arkamda görülüyor mu o tepeler, orada duruyorlar. İşte burada, şurada öldü insanlar filan diye anlatıyor. Ve şimdi diyor ki yani Gazze şehrinin tam doğusunda büyük asıl büyük şeylerin olduğu, olayların olduğu yer, yani yaralanma ve ölüm olaylarının 27 kişi burada öldürüldü. Sağlık Bakanlığı'na göre diyor ve tam bir kaos birçok açıdan, işte yanan şeyler, lastikler, gaz bombaları, genç insanlar, delikanlılar taş atarken ve bir de bu şeyler uçuşuyor, uçurtmalar işte, Molotov kokteyli de bağlamaya çalışıyorlar onlara. Fakat şunu anlamanız gerekir, çok önemli bir şey söylüyor bence, pek bilinmeyen dünyada ve konuşulmayan bir şey. Sniper mermileri, bu keskin nişancı denen özel harekatçıların mermileri öyle bir ardına, ben taraka diye yazmıştım, yanılmışım, çat çat çat çat diye değilmiş, bir tane geliyor tak diye ve birinin düştüğünü görüyorsun diyor. Tamamen planlı, hesaplı ve önceden nişan alınarak yapılan şeyler diyor, metodik diyor, yani yöntem var diyor ve sabırla bekliyorlar diyor. Bir işitiyorsun diyor, bir ateş etme sesini ve birisi düşüyor diyor ve ondan sonra da bu kanlı cesedi taşıyorlar. Evet. Ondan sonra biraz sonra bir daha oluyor diyor. Birkaç dakika sonra başka bir beden düşüyor yere ve böylece 1350 kişi, dün benim bulunduğum yerde 1350 kişi vuruldu diyor. Rakamlar böyle yavaş yavaş İsrail tarafından ve şu anda 60'ın üzerine çıkmış durumda ölü sayısı. 2700'ün üzerine de çıkmış durumda yaralananların sayısı. Tabii bir de cenazeler vardı diyor. Dün ve bugün Leyla Elgandur'un 8 yaşındaki bebeğin evine gittim diyor. Ayrıca 24 yaşında yazan El Tubasi'nin hikayesini anlatıyor. İşsiz, her hafta, her cuma geliyor protestolara ve haklarını elde etmek için dünyaya da Gazze'nin özgür kalması, bir toprağa sahibi olması ve işe sahibi olması gerektiğini duyurmak için diyor. O da bu fence dedikleri, çit dedikleri, aslında duvarın dikenli tellerle 3 kat devam eden ve arkasında da askerlerin nişan alacak, askerlerin, nişancıların nişan aldıkları yerlerin bulunduğu çok müstahkem mevkiler. Onlara yakın bir yere geldiği zaman birkaç yüz metre. Depo attı yani bildiğiniz. Evet, gözünden vurulmuş mesela, evet. Bu çocuk yazan El Tubasi ve hemen ölmüş. Ya da bir Ala Asaf Asa Wafiri var. 25 yaşında bir kız, karnından vurulmuş. Ana çadırların orada bulunuyormuş. Şimdi hayatı için mücadele ediyor diyor. Bu çok acayip bir trajedi. Senin de takip ettiğin tarzdan olaylardan biri bu Allah'ın hikayesi. Konuşma zorluğu varmış, kekemeymiş. Neden? Neden efendim? Çünkü annesi onu hamileyken çok 25 yıl önce Gazze'de gaz bombası yemiş ve hamileliğe etkilenmiş. Yani çifte trajedilerle yaşanıyor hayat. Ve şifa hastanesine gittim diyor. Birinci elden bildiriyor görgü tanığı olarak Şerif Abdülkuddüs. Tam bir kaos vardı. Zaten bütün dikişleri çatlamıştı. En büyük hastanesi, şifa hastanesi, evet. Orada diyor. Yerler kaygandı diyor, kandan. Yürünemiyordu diyor. Ve düzinelerce gençler, delikanlılar ve çocuklar vurulmuş. Çoğu bacaklarından, onu da anlatmıştı ya dün, yani oraya yürüme durumundasın, bir daha yürüyemeyeceksin. Önce taş atıyordun, kolunu kırdım, şimdi de yürüyemeyeceksin buraya diye. Ve bir doktorla 17 yıldır orada ki bir doktorla konuştum diyor. Orada çalışan şifa hastanesinde, ömrümde hiç böyle bir gün görmedim demiş 17 yıl içinde. Yani durum bu. Filistin Kızılay'da 58 ambulans can kurtaran göndermiş ve yetmemiş tabii ki. 58 şey, özel araçları da kullanmak zorunda kalmışlar. Evet. Bu gösterilen de biraz önceki örnekten üzerinden gideceksek aynı şekilde, yani anne karnındayken daha sakatlanan, İsrail şiddetinden ve teröründen ötürü sakatlanan insanların Daha sonra da bunlara çeşitli örnekler de eklendi. Mesela 2014 tarihinde yine İsrail'in hava saldırılarında bacaklarını kaybeden Fadi Ebu Salih ya da Salih tekerlekli sandalye üzerindeyken elinde sapanla beraber karşı koymaya çalışırken öldürüldü. Evet, gene 10 yıl arayla evet. Önce ayaklarını kaybetti, sonra da öldürüldü. Hesaplı evet. Bütün bunlar. Hesaplı bütün bunlar ve aynı zamanda İsrail'in yarattığı şiddetin ürünü olan insanlar bunlar. Bir kısmı konuşamıyor, çeşitli gelişim bozuklukları var. Bir kısmının ayakları yok. Diğerleri zaten büyük bir yoksunluk içerisinde yaşıyorlar Filistin'de, Gazze'de. Ve bunlara karşı direnmek için sokağa çıktıkları zaman da gene aynı şekilde şiddetle karşılık buluyorlardı. Evet, işte Killing Gaza ya da Gazze'yi öldürmek filminde de anlatılan tamamen o işte. Yani dünya, sakatlıklar bir ölçüde giderilebilir koltuk değneğiyle şuyla buyla diyorlar. Ama şey, ruhi sakatlıklar nasıl giderilecek diye bir soru soruyor. Evet. Aynı zamanda insanlar aç, mental, yoksun yani. Kuşatma altındalar. Evlerine gidebilecekleri yollar da aynı zamanda bu kuşatmadan ötürü altyapı çalışmalarının yapılamadığı sebebiyle beraber olmuyor, gerçekleşemiyor. Tamamen bir yoksunluk içerisinde olan insanlar bu sefer de keskin nişancılarla öldürülüyor. Ortalık açık lağım dolu zaten. Yani inanılmaz bir şey. Fakat Beyaz Ev Sözcüsü Raciha açıklama yapmış Kudüs Büyükelçiliği. Dün açılan Kudüs Büyükelçiliği'nden. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama Beyaz Ev'den Raciha. Bu trajik ölümlerin sorumlusu tamamen Hamas'tır. Hamas bilerek bu tepkiyi provoke etmiştir diyor. Hakikaten ne diyeceğini insanın bilemediği. Nikki Haley de ne demiş Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Güvenlik Konseyi'nde mi? Güvenlik Konseyi toplantısında tamamen şey demiş. İsrail itidal gösterdi. Gayet iyi davrandı. Aramızda kim sınırlarında bu tür bir eylem yaşanmasını kabul ederdi? Soruyorum size demiş. Bunun cevabı açık ortada. Yani sınırda bir şey yok. Sınır yok zaten. Evet. Sınır olması gasp için var. Önce bir devlet olması lazım. Evet. Filistin devleti yok ki. Evet. Ortada yani. Aynı zamanda bu saatten sonra işte biraz Romanya, Macaristan ve Çekya vatandaşlarına kalıyor. Kendi iktidarlarının çeşitli çıkarlar uğruna İsrail'e ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar teşne bir siyaset gütmelerinde protesto etmeleri de gerekiyor galiba buradaki vatandaşların da. Gördüklerini bir şekilde dile getirebilecek alanları da vardır muhtemelen. Sokak, her tarafta sokak. Evet, İsrail'de de zaten Bitseleim başta olmak üzere pek çok sivil toplum örgütünün örgütlemeye çalıştığı karşı şeyler de var. Bu kendi adlarına yapılan, İsrail vatandaşları adına yapılan bu katliamı da şey yapmak istemiyorlar tabii. Benimsemek benim adıma olmaz diyorlar, evet. Yani. Fakat genellikle sessizliğin sesi kulakları sağır ediyor. Yani tarihin önemli taammüden kitlesel cinayetlerinden, cinayet zincirinden bahsedebiliriz. Resmen taammüden olduğu anlaşılıyor. Çünkü hesaplı, sabırlı, nişan alarak, uzun uzun hesaplanarak yapıldığını orada bulunan bizatihi çok tecrübeli gazeteciler de anlatıyorlar. Biraz önce söyledim Şerif Abdülkuddüs'ü. Şimdi taammüden kitlesel katliam neredeyse bu. Ve bunun gerçekleştirdiği Gazze'de silahsız Filistinli protestocuların 61'i vahşice öldürüldü. 2700'den fazlası da, bir kısmı da ilk kez insan üstünde denenen silahlarla, bu tuhaf domdom kurşunu gibi şeylerle, yumruk büyüklüğünde yara açarak çıkan şeylerle yaralanıp sakat bırakılırken, İsrail yetkilileri ne diyorlar? Duvara çit diyorlar zaten. Ve Filistinliler Hamas örgütü tarafından saldırtıldı. Kendilerinin de sınırlarını korumak için meşru savunma hakkını kullandıklarını iddia ediyorlar. Yani protestocular bir sınırı aşıp İsrail'e tırnak içinde yasa dışı yollarla sızmaya ya da girmeye çalıştığını ima ediyorlar, değil mi? Evet. Ne var ki çok kıdemli Orta Doğu analisti Jonathan Cook'un 2 gün önce yazdığı gibi, gerçek bu durumdan hayli farklı gerçeklik. Sınır diye bir şey yok diyor Cook. Çünkü Filistin devleti diye bir şey yok. Filistinliler işgal altında yaşıyorlar 70 seneden beri ve İsrail onların hayatlarının her noktasını kontrol altında tutuyor, denetim altında tutuyor. Hele Gazze'de havada, denizde İsrail'in mülkiyeti, egemenliği altında diyor zaten. Uzun yıllardır dünya ülkelerinin siyasi liderleri Filistinlileri şiddet kullanmakla, şiddetle suçladı ve Hamas'ı da Gazze'den roket fırlattığı için şiddetle azarladı. Ama Şimdi genç Filistinliler kitle halinde sivil itaatsizlik eylemlerine kalkışmayı tercih ettiklerinde yaşadıkları dram bırakın sempati uyandırmayı dünya kamuoyunun dikkatini bile çekmiyor. Çekmiyor. Hatta mesela Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden bir tanesi olan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce Bibi ile beraber Benjamin Netanyahu ile V-Day'de yan yana durmuşlardı. Bunun fotoğrafını çekmişlerdi. Şimdi şey diyormuş. İsrail ve Filistin kendi belirlemeleri gerekir Kudüs'ün statüsünü diyor. İki tarafa da iktidar. Evet çok güzel. Yani hem cinayeti işleyen hem de cinayete kurban olan kişinin oturup bu konuyla cinayete açıklık getirmesini istiyorlar. Evet. Türkiye'nin en yüksek müttefiklerinden bir tanesi Rusya. Onun yerine sınıra tecavüz etmek ve İsrail'in güvenliğini tehdit etmekle suçluyorlar. Nikki Haley de öyle söylüyor. Lavrov da öyle söylüyor. Harika yani. Anlaşılan Filistinliler için diyor Jonathan Cook'la birazcık daha devam edersek tek meşru mücadele biçimi seslerini kesip oturmaları ve topraklarının yağmalanmasına çocuklarının da aç bir ilaç kalmasına seyirci kalmaktan ibaret. Yani daha önce de değindik, dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Trump ailesinin kızıyla damadı. Yani 270 milyon dolardan fazla servete sahip oldukları tahmin ediliyor. Evet. Bu ailenin o şaşalı Kudüs çıkarması, alkış, kıyamet, eğlenceli, şarkılı, yemeli, içmeli, şen şakrak devam ederken o mükellef sofradan sadece 90-100 kilometre ötede yeryüzünün en büyük toplama kampı diye adlandırılan, hem de bunu bir Baruch Kimmerlin, İsrailli bir yazar koydu bunun adını. Evet. Yeryüzünün en büyük toplama kampı diyor. Adlandırılan Gazze şeridinde hayat hiç de eğlenceli ve müreffeh sayılmazdı. Çünkü orada 8 aylık bebekler dronlardan atılan gaz bombalarıyla hayatlarını kaybediyor. İki ayağı kopuk insanlar tekerlekli sandalyelerinde öldürülüyorlar. Açık lağımlar güneşin altında göl gibi parlıyor. Gazze'de gençlik işsizliği %60. İntiharlar salgın haline gelmiş. Boşanmalar bir zamanlar hiç yokmuş Gazze'de. %2'ymiş. %40. Ruh durumları böyle. Genç kızlarla kadınlar bir zamanlar Gazze'de neredeyse hiç rastlanmayan fahişeliğe giderek yaslanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü günde bir doların altında para kazanabiliyorlar büyük çoğunluk. Nüfusun zaten 2 milyonluk civarındaki nüfusun yarısı çocuk en az. 2 milyonluk bu devasa açık hava hapishanesinin parasız, pulsuz, çulsuz mahpuslarının %70'i de insani yardıma bağlı. Yani her gün şeker, pirinç, süt ve yemeklik yağ paketi almazlarsa ayakta duramayacaklar. Buna ayakta durmak denir. Buna bir ekleme de ben yapayım. Yani içinde bulunduğumuz zamanlarda gördüğünüz Edirne'de 200 göçmen yakalandı. Bodrum'da 100 kaçak göçmen yakalandı. Haberlerin içerisinde de her geçen gün daha fazla Filistinli'nin ismi geçiyor. İsimleri geçmiyor daha doğrusu. Filistinli olarak nitelendirilen insanlar tırnak içinde kaçak göçmen olarak yakalanıp tırnak içinde insan evet, evet. Bu şekilde yakalanıyorlar. Bunların haberleri de tırnak içindeki gazetelerde gösteriliyor kaçak olarak. Evet, Birleşmiş Milletler'in bizzat kendi tahmini yeni 2017 tahminine göre Gazze'nin suyunu yüzde ne kadarı kontamine olmuş? Ne kadar efendim? %97. Yani içecek ve kullanacak suyun %3'ü sadece temiz. Ve halen de bombalamaya devam ediyor İsrail jetleri Gazze'yi. Evet, İsrail bombalayıp patlattı kanalizasyon sistemi. Tamirine de izin verilmiyor. Kafesteki toplumun tek nefes alabileceği deniz sahilleri de dışkıya batmış durumda. Evet. Türkiye'den bu büyük adaletsizliğe sesler yükseliyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Bülent Tezcan, Gazze'de katliam var. Bu katliamı kınıyoruz. İnsanlık açısından büyük bir ayıp yaşanıyor demiş. Bunun bir adım ötesine geçip doğal bir adım atmamış ama. Ve bir protesto çağrısında bulunmamış Cumhuriyet Halk Partisi. Neden bilmiyorum. Hal olduğu için olabilir mi? HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise geçmiş bu adım. İsrail hükümetinin vahşetini bir an önce durdurabilmek için güçlü bir ses, ortak bir duruş gösterilmesi gerekir demiş ve derhal protesto mitingi yapılsın demiş. Selahattin Demirtaş fark. Türkiye toplumu bu vahşet karşısında sessiz kalmadığını ve kalmayacağını dünyaya en güçlü şekilde göstermelidir. Filistin halkıyla dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde İstanbul'da bir büyük miting çağrısı yapıyorum. İstanbul'da toplanacak milyonların çığlığı bu katliamı durdurabilir demiş. Ve eklemiş. bu şeyden internet nedir Twitter'da unuttum. Çok geç olmadan Filistin'e ses verelim diyor. Çok geç olmadan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa tatlı dil diye adlandırılan bir ziyaret için bulunduğu Londra'da yaptığı açıklamada İsrail'i terör devleti olarak nitelendirdi. Bu insanlık dramını, soykırımını lanetliyorum ifadesini kullandı ve Filistin için üç gün milli yas ilan ettik, yarından başlamak üzere dedi. Cuma günü öğleden sonra Yenikapı Meydanı'nda zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için pazar günü de Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz demiş. Soru şu. Selahattin, dinliyor musun soruyu? Sana soruyor Selahattin. Soruyu dinliyorum. Hemen üç günlük yaz ilan edilmekle birlikte neden bu dev buluşmayı kendi deyimiyle Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirmek için 3 gün bekleniyor? Nakba'nın tam 70. yıl dönümündeki dev Filistin protestoları gününün veya 2014'ten beri yaşanmış bu en büyük katliamın hemen arkası neden seçilmedi? Çünkü İngiltere ziyaretini tamamlaması mı gerekiyordu? Kendisi olmayabilirdi orada. Ve mitingler için cuma öğleden sonrası, sonra da pazar. Neden beklendi? Açıklığa kavuşmadı. Kavuşamaz çünkü ne olacağı da belli değil onlar açısından. Daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP cephesi açısından, özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararından sonra Gazze'de yaşanan olayların üzerine meclise sunulan İsrail ile yapılan anlaşmaların feshedilmesine dair önerge Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin önergeleri oylarıyla reddedilmiş. Neden? Neden reddediliyor? Öyle bir açıklama yapıyorlar mı meclise şu sebepten ötürü reddettik diye? El kol kaldırmayla ibaret değil mi zaten bu işler? Öyle olmamalı. Yani Cumhurbaşkanı adaylarından biri yattığı hapishaneden çok geç olmadan vurgusu önemli görünüyor bana. Sana da öyle görünmüyor mu? Evet. Ama İsrail ise Türkiye ile tarımsal ürün ithalatını durdurduğunu açıkladı. Öyle mi? Evet. Domates alınmayacakmış. Rusya'ya domates yok, İsrail'e domates yok. Domatesler size kaldı efendim. Bol bol yersiniz. Ben de sevmem, biliyor musun? Biliyorum. Taze domates. Domdom kurşunu vaziyetleri var yani. Yani çok acayip fakat... Ve aynı zamanda hava saldırıları da devam ediyor. Mesela Gazze'yi tanımlarken kuşatma altında insanların metrekare başına yaşadıkları en fazla alanlardan biri olarak nitelendiriliyor dünya üzerinde. İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze'ye 5 ayrı hava saldırısı düzenlemiş. İsrail ordusu sözcüleri tarafından yapılan açıklamaya göre Hamas kamplarına yapılmış bu saldırılar. Ama yani Hamas kampı başka bir yer, Gazze'nin böyle insansız bir alanında mı, sivilsiz bir alanında tabii mı oluyor? Orası üzerinde kocaman Hamas diye yazıyor. Zaten. Yazıyor, onlar da ateş ediyorlar. Evet, İbrahimiye harfleriyle filan da yazıyorlar. Evet. Böyle açıklamalar da geliyor. Ya Harvard'ın ünlü bilim insanlarından Sarah Roy yazmıştı. Yani 2 milyon insan, çoğu çocuk, yavaş yavaş içtikleri suyla zehirleniyorlar ve ektikleri bitkilerin toprağıyla da zehirleniyorlar. Sarah Roy da kendisi bilebildiğim kadarıyla bir Yahudi kökenli bir bilim insanı zaten. Bu 2 milyon insanın hiçbir şekilde çıkma hakkı yok. Hiçbir şekilde Gazze'yi terk etme imkanı yok. Gazze tamamen havadan, su, denizden ve topraktan sınırlandırılmış, çıkışı yasaklanmış durumda. Evet. Bir tek yolu varmış. 2.000 dolarla 10.000 dolar arasında rüşvet verirsen Mısır refah kapısından çıkabiliyor musun? Ama günde 1 dolar kazanarak bu parayı toplaması zor biraz. Yani Beth Salem'in de söylediği gibi İsrail'in önde gelen sivil toplum hak kuruluşlarından birisi. Yani şöyle bir şey söylemişler. Bir çok yeni Beth Salem'in yeni bir videosu yayınlanmış. İnanamayacaksın buna. İsrailli askerlere talimat veriliyormuş. Uzaktan ateş etmeyin, bekleyin, yakına gelsinler, öyle vurun diye. Bunun videosunu bizzat Beth Salem kuruluşu, İsrail'in hak savunucusu kuruluş yayınlamış bunu. Yani tamam mı? Evet. Yani bununla ne demek istiyorlar? Şiddetsizlik yol değildir. Siz şiddete başvurun diyorlar. Ve yani aslında orada da elçilik yokken elçilik varmış gibi yapıp açılış yaptılar. Tam bir nihai sonuca mı gidiyorlar acaba? Nazilerin Yahudilere yaptığı gibi bütün bir tane bile kalmadan olması gibi. Mesela şeyle de ilgili çok ilginç bir ayrıntı vardı. Onu da söyleyip bitirelim. Kudüs'te bulunan Filistinlilerin son farklı türde bir kimlik kartları varmış. Hı hı. Eğer mesela başka Batı Şeria'dan birisiyle evlenirsen kaybediyorsun Kudüs hemşehri olma statünü. Orayı terk etmek zorundasın. Yerine yerleşmeciler geliyor. Kollarına pazıbant takıyorlar mıymış? Ya da yakalarına ufak bir rozet sarı gibi. Sarı yıldız falan. Kumaş. Yani artık hilal de olabilir onların anlayışına göre değişir. Sonuçta böyle bir şeyi biliyorlardır yani onlar da. Bunu Democracy Now!'da ayrıntılı olarak ortaya koyan yazarlar ve araştırmacılar var. Lund Üniversitesi'nden Muhammed Şahada da onunla da yapılmış bir konuşmayı dinledim. Açıkça anlatıyorlar. Kudüs'te çok sınırlı. Amaç Kudüs'ü de boşaltmak evet. Zaten Filistinlilerden ve yerine yerleşimciler yerleştirmek. Evet, çok ufak bir ekleme yapıp son dakika haberlerinden bir tanesi olarak görülebilir bu. Ekleme yaparak bir ara verelim isterseniz. Yeni sahibi Demirören olan Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Ahmet Hakan'ın hedef gösterdiği sanatçı Barış Atay bu sabah itibariyle saat 6 civarının evine gelen polisler tarafından gözaltına alınmış. Gözaltına alınmasına alınma nedeniyle ilişkin bilgi verilmiyormuş. Sanatçının emniyete götürüldüğü söylenmiş. Böyle bir bilgi var. Avukat Efkan Bolaç sosyal medya hesabı tarafından bir duyuru yapmış. Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zaman suç oldu diye sormuş. Sosyal medya üzerinden. Evet. Çok bir de o zaman bir son dakika haberimi bilmiyorum ama HDP Partisi Meclisi eski üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar da tutuklandı. Hakkında kesinleşmiş 10 aylık hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle Almanya'dan döner dönmez Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak derdest edilmiş toplanmış. İşte böyle. Açık Gazete. No more. Sing Palestina adlı şarkıyı dinledik. Enzo Avitabile ve Bottari'den, aynı zamanda Emine Amina da vardı. Featuring dedikleri, yani onlar sunuyorlar. Save the World albümünden, Dünyayı Kurtar albümünden söyle, şarkını söyle Filistin adına gelen bir şarkıydı. Anlamına gelen bir şarkıydı. Can'ın seçtikleri arasından dinledik. Ve evet, yani Jared Kushner ne diyor peki? 61 kişi ölürken, damat, 60 küsur kişi, damat ve baş danışman aynı zamanda. Damat demek yetmez. Aynı zamanda baş danışmanı. Kızı gibi, tıpkı karısı gibi yani. Şey. Sadrazam gibi. Evet. Ve yani onlar, Jared Kushner ne demişti? Gazze'de bu yürüyen insanlar kendi hayatlarını riske ediyorlar ve ölüme, böyle göğsü bağırı açık şekilde ölüme giden gençler için ne dediğini biliyor musun? Ne demiş efendim? Onlar sorunun bir parçası demiş. Çözüm değil demiş. Çözüm bizde diyor yani. Peki o zaman sonuç ne olabilir diye de soruyor Gazze'li yazar Muhammed Şeheda. Aynı zamanda İsveç'in Lund Üniversitesi'nde, kardeşi de bir mucize kabiliğinden Gazze'den kurtulabilen birisi. Allah'ın bir inayetiydi, lütfuydu diyor işte. Bir şekilde kurtuldu, rüşvet de vermeden diyor. Zaten yoktu rüşvet verecek. Çok acayip bir şey. Ve hem Haaretz gazetesinde yazıyor İsrail'in. Orada öyle şeyler olabiliyor. İsrail'in medyasında hala özgürlük var tabii. Forward dergisinde ve başka yazıları da var. Ve bütün Gazze'de istediğimiz tek şey İsrail'in bizim insanlığımızı tanıması, kabul etmesi. Başka bir şey istemiyoruz şeklinde son yazısı çıkmıştı Muhammed Şehda'nın. O da şeylerden çok önem gösteriyor. Yani önemli gösterdiği şey şu: büyük bir hapishaneden kaçış var. Bu David Cameron bile söylemişti, eski Britanya'nın eski başbakanı, açık hava hapishanesi diye. Haaretz'in baş yazılarından birinde de Filistin gettosu diye geçiyor, evet, Gazze için. Ama en önemlisi, biraz önce de söylediğimiz, bir kez daha tekrarlayalım, önemli yazarlar ve düşünürlerinden İsrail'in Baruch Kimmerling, gelmiş geçmiş en büyük toplama kampı, temerküz kampı diyor. İsrail merkezli Haaretz gazetesi aynı zamanda "Kampanyasını durdurun" başlıklı editoryal makalesinde, İsrail'in kendi sınırını savunma hakkı kimse tarafından tartışılmaz, ancak bu sınırı geçmeye çalışan herkese canının istediğini yapabileceği anlamına da gelmez ifadeleri kullanılmış. İşte Ankara'da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkinin büyümekte olduğu yolunda haberler ve Erdoğan'la Netanyahu arasında söz düellosu olmuş. Gazze'deki şiddeti soykırım olarak nitelendirmişti Erdoğan. O da terör ve katliamdan çok iyi anlıyor demiş. Erdoğan da cevap vermiş. Elinde Filistinlilerin kanı var demiş. Böyle bir tartışma devam ediyor. İsrail'den de Türkiye'ye senin dediğin gibi bir misilleme yapılmış. Vermişler cevap bu arada, şimdi gördüm. Neden reddedildiğine dair. Önergenin, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin yanındaki MHP'liler tarafından hep birlikte reddedilen bu önergeye ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmuş. Gerçekçi bulmadıklarını söylemiş Çavuşoğlu bu önergeyi, soru önerisini, daha doğrusu öneriyi. Soru önergesi soru neydi? Önergesi değil. İsrail'le olan anlaşmaların iptal edilmesine dair olan bir şeydi bu, önergeydi. Gerçekçi değil miymiş? Bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Onun iptalinin buna bir faydası olmaz, bu doğru yaklaşım olmaz demiş. Mavi Marmara yanıtı şeklinde verilmiş. Peki İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını durdurması, bu karar gerçekçi miymiş? Bilmiyorum. Fırsatçılık olarak nitelendirilmiş. Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil denilmiş. Daha neyin fırsatı? Uri Ariel konuşmuş. Tarım Bakanı İsrail'in, "İkiyüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız. İsrail'in Tarım Bakanı olarak bugün Türkiye'ye tarım ürünleri ithalatını dondurma kararı verdim." Fırsatçılık demiş işte. Peki bir de İsrail'den Türkiye'ye, yani Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve "bir süre ülkene dönsen iyi olur" diye de mesaj verilmiş, biliyorsun değil mi? Evet. Ona İsrail'den Türkiye'ye de bir misilleme daha gelmiş. Eitan Naih'in dışlarına çağrılıp bir süre Tel Aviv'de kalsan demesi üzerine akşam saatlerinde de İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan misilleme gelmiş. Türkiye'nin Kudüs konsolosunun ülkeyi terk etmesi istenmiş. Buna ne buyurulur? Kudüs konsolosu mu? Hmm. Kudüs'te konsolosluk var. Tabii bütün büyük şehirlerde. Büyükelçilik değil. Hayır. Büyükelçi değil. Orası zaten başkent kabul edilmiyor Türkiye tarafından. Öyle ama eskiden ortaya çıkan görüntülerde öyle değil. Ariel Sharon yanında Cumhurbaşkanı, o zamanki başbakan olsa gerek, Tayyip Erdoğan'la beraber konuşulmasını yaparken, davetli olarak oraya gitmiş Erdoğan, İsrail'in ve Yahudi milletinin başkenti olan Kudüs'e hoş geldiniz şeklinde bir açıklama yapılıyor. Erdoğan'a karşı mı? Yanında o, karşı değil. Yanında hemen. Solunda yüzüne duruyor. Yüzüne karşı. Tevhim. Yok, solunda. Yüzün böyle yarısı yüzünün. O zaman o da öbür yüzünü çevirecektir. Ya peki şimdi buna Türk yetkililerin cevabı ne olmuş peki? Türkiye'nin Kudüs konsolosunun ülkeyi terk etmesi talebine İsrail'in ne hay der? Hay. Hayır. Ne demişler? Çok ilginç bir cevap. Türk yetkililer Gürcan Türkoğlu adı Kudüs konsolosunun dönüşünün değerlendirildiğini belirtmişler. Bu ne demek oluyor? Yani yok, bizimki kalacak, sizinki dönsün mü diyecek yani. Ha? Bilmem. Olur mu, oluyor mu öyle? Diplomasi tarihinde yepyeni bir yaprak açılır. Benim yani bildiğim böyle şeyler değiş tokuş gibi oluyor. Yani Kadeş Antlaşması'ndan bu yana aslında diplomasi tarihi başlamış kabul edersek, yani milattan önce 2000 yılında filan şey diyeceğiz buna. Bence orada verilmesi gereken cevaplardan bir tanesi şu olabilir: fırsatçılık yapmayın. Yani biz sizin büyükelçinizin çekilmesini istiyoruz ama siz bizimkinin niye çekilmesini istiyorsunuz şeklinde bir cevap verilmesi gerekiyor. Güzel. Seni diplomasi ve dış münasebetler muhabiri olarak atıyorum Açık Gazete'ye. Ama muhabir miyiz gene? Seçimlerde yaklaşmıştı halbuki. Dışişleri Bakanı mı yapayım, ister misin? Milletvekili olmaya gerek yokmuş zaten. Danışman olarak. Hmm. Yani Belçika Dışişleri Bakanı da Güney Afrika, Türkiye'den ve Güney Afrika'dan sonra İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel'i de Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış. Resmi haber ajansı Belga'nın haberi. Frankel çünkü bir radyo kanalında ne demiş? Ne demiş efendim? Gazze sınırında ölen kişileri, o bebekler filan dahil, terörist demiş onlar hepsi. O zaman da bir şeyde Dışişleri Bakanı Didier Reinders'te birçok şeyi işittik, duyabiliriz ama bunun da bir sınırı var demiş, duyduklarımızın demiş. Hmm. Ölenler teröristti demiş çünkü İsrailli. Yani kim bunu söyleyen? Simona Franke, Brüksel Büyükelçisi. Terörist. Keşke Suudi Arabistan'da bu kadar cesur bir şey söyleyebilse, cesur bir adım atabilse. Onlar başka. Orada petrol fiyatları değişiyor. Acayip yükselmiş bu arada ve dolar. Şeyi de söyleyelim, dolar da, Amerika Birleşik Devletleri doları Türkiye'de ilk kez 4.46 olmuş Türk lirası olarak. Moody's ve Fitch'ten gelen uyarılar da eklenince dolar, yani Erdoğan'ın ekonomi üzerindeki kontrolünü artıracağını açıklamasıyla Türk lirası dibe vurdu diye bir haber var. Ayrıca Moody's ve Fitch gibi değerlendirme kuruluşlarında uyarıları da eklenince dolar Türk lirası ve avro Türk lirası tarihi zirveyi görmüştür. Evet, aynı zamanda güne de yüksek seyirle başlamış. Dolar 4.45, euro da 5.26 seviyelerinde güne başlamışlar. Evet, bir bu var. Bir de şey de enteresan tabii. İngiltere Başbakanı May'den de bir açıklama var, biliyor musun onu? Ne demiş? Türkiye demokrasi çağrısında bulunmuş. Bir yandan silah satıyor onu ama Cengiz Aktar'la konuşuruz zaten bugün. Peki. Türkiye'de demokrasi ve insan hakları ülkelerine uy demiş. Theresa May. Bak, güzel bir şey söylemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da FETÖ ve PKK, PKK ile ilgili isimleri May'e vermiş, teslim etmiş. Hmm. Hı hı. Listeyi vermiş. O, ya da verdiğini söylemiş daha doğrusu. May de inceliyor muymuş onu? Bilmiyorum. Merkel de eleştirmiş. Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan'la buluşmasını. Kim onlar? Futbolcu. Alman milli futbol takımının formasını giyiyorlar. Onlar Alman milli takım oyuncuları. Ama Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştular ve fotoğraf çektirdiler. Evet. Protesto gösterileri de vardı Londra'da bu arada. Ama Merkel eleştirmiş bunu, biliyor musun? Ne demiş, evet, efendim? yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum demiş yani. Olmaz böyle demiş. Evet. Alman milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Erdoğan'la çektirdikleri fotoğraf büyük tartışma yaratmış. Deutsche Welle editörü Oliver Pieper futbolcuların kendi kalelerine gol attığı görüşünde. Erdoğan'ın propaganda kurbanları oldu diyorlar. İlginç aslında. Hatta fotoğrafta değişiklikler yapılıyor. Şeyleri beraber tuttukları formada fotoğrafta değiştiriliyor. Photoshop yapılıyor ya. Evet. Orada şey yapmışlar. Serbest bırakın. Herkese özgürlük diye gazetecilerin serbest bırakılmasını ama gazeteciler teröristtir demiş zaten Erdoğan da. Bu ayrımı yapamıyorsunuz demiş bir soruyu soranlara da. Böyle bir şey. Birkaç da şey uluslararası haberimiz var. Çok önemli. Onları da söyleyelim. Bir tanesi 24 saatten az bir zaman kaldı. Büyük bir oylama var. Son derece önemli bir oylama var. İnternet özgürlüğüyle ilgili ağır bir darbe olması bekleniyor. Hatta ondan korkuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'da yapılacak oylama internet özgürlüğünün yıllar yılı tartışılmasına yol açacak bir şey. Net neutrality deniyor ona. Yani tarafsızlığı diye de Türkçe'ye çevriliyor. Ama parayı veren düdüğü çalacak, internet düdüğünü çalacak duruma geliyorlar. Çok tehlikeli bir durum var. Evet. Demokratlar her zaman olduğu gibi burada da satılır diye korkuyorlar. Kuzey Kore ve Güney Kore cephesi yine karışmış Amerika Birleşik evet. Devletleri'nin ortak tatbikat düzenlemesi üzerine Güney Kore ile beraber müzakereleri askıya aldığını açıklamış. Kim Jong-il. Özür dilerim. Yüksek düzeyli müzakereleri askıya aldığını açıklamış. Allah Allah. Orada da bir nükleer savaş ihtimali var. Tam bitti derken. Jonathan Steele de zaten Trump'ın da bir bedeli vardı. Bunu şimdi Gazze'de görüyoruz diye bir yazı yazmış. Kıdemli yazarlarından Guardian'ın. Öyle yani düşün batılı hükümetler teröristler 50'den fazla İsrailli'yi Tel Aviv sokaklarında tek bir gün içinde öldürselerdi batılı hükümetler ne derdi diye bir soru sormuş. Evet. Ve halbuki İsrail özel kuvvetleri Gazze'nin kapıları önünde 50'den fazla insanı öldürdüğü zaman hiçbir şey yapmaz. Sessizliğin sesi. Evet, aynı zamanda Deutsche Welle'nin baş editörü Ins Pol de oldukça sert konuşmuş. Sert yazmış daha doğrusu. Gazze'den gelen görüntülerin Donald Trump'ın yarattığı tehdidin bir sembolü olduğu görüşündeymiş. Bu durumun Avrupa ve Almanya için nihayet uyanmaları gerektiği anlamına geldiğini söylemiş ve Donald Trump gibi bir adamın yönettiği bir ülkeye artık güvenilmez. Zaten güvenilmemeli demiş. Bugünlerde Gazze şeridinden gelen haberlerin görüntüleri de bu durumun üzücü bir kanıtı niteliğinde olduğunu söylemiş. Bunu kim? Baş editörü Deutsche Welle'nin. Ins Pol. Önemli. Evet, önemli. Ve Amerika Birleşik Devletleri Gazze'deki bu korkunç cinayet olaylarının soruşturulmasını da engelledi biliyorsun. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bağımsız bir soruşturma yapılsın diye yo olmaz bloke dediler ve bitti. Evet. Birleşmiş Milletler de çalışmıyor. Peki İsrail'in misillemesine ne tepki verdiğini biliyor musun şeyin Erdoğan'ın? Hangi misillemesine efendim? İşte Kudüs Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı alması. Domates değil yani. Hayır, o değil. O domatesle ilgili konuşulmamış. Karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşirse farklı yaptırımlarımız olacak demiş İsrail'e. Bekliyoruz onu da. Soru cevaplı bir şey olmuş. İşte orada söylemiş gazetecilerin de. Gazeteciyle terörist ayrımını siz yapamıyorsunuz demişler. Demiş. Onun için akademisyenleri de koymak gerekiyor galiba. Çünkü davalar da devam ediyor. Yarın Çağlayan'da Boğaziçi'den 9, Kadir Has'tan 3, İstanbul Üniversitesi'nden 1 akademisyen barış talep ettikleri için hakim karşısına çıkacaklarmış. Barış için akademisyenlerin basın açıklaması da yarın saat 9'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde olacakmış. Bunu da söyleyelim. Evet, söyleyelim. Karamollaoğlu da, Temel Karamollaoğlu da Saadet Partisi Genel Başkanı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sormuş. İsrail'le enerji anlaşması rafa kalkacak mı demiş. Önemli bir enerji anlaşması varmış. Bakalım neymiş. Ve ilginç bir söz söylemiş. miting tertip ediyorlar. Kime karşı Allah aşkına? Biz bir miting tertiplemeye karar vermiştik ama siz buna karar verince vazgeçtik. Çok ilginç bir laf. Günün sözü bu da olabilir. İktidarlar miting tertip etmez. İktidarlar icraat yapar demiş. Evet. İyi bir laf değil mi? Enerji anlaşması. Ki Suriye'deki savaşın, Suriye'deki protesto gösterilerinin savaş haline getirmesinin en temel sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu söyleyen çeşitli teoriler de vardı. Boşu boşuna mı savaş çıkmış olacak yani, evet, eğer anlaşma iptal edilirse? Anlamsız bir şey. HDP grup toplantısında eş başkan Sezai Temelli de Filistin seçim malzemesine dönüştürüldü. Kürt halkına karşı ne yapıyorsanız İsrail hükümeti de Filistin halkına karşı onu yapıyor demiş. Seçim malzemesi yapıldığını. Bu arada Selahattin Demirtaş için de tahliye başvurusu yapılmış. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın avukatları dün tutukluluk halinin serbest seçim hakkının ihlali olduğu ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçeleriyle tahliye başvurusunda bulunmuş. Yani dünyanın en tuhaf durumlarından bir tanesi olduğunu da kabul etmemiz lazım. Yani bir ülkenin Cumhurbaşkanı seçimi adaylarından birisi kaçma şüphesi bulunduğu için gözaltında tutuluyor. Evet. Böyle de bir durum var. Propaganda faaliyetinde eşitlik. Meral Akşener de aynı şeyi söylemiş. Demirtaş tahliye edilmeli demiş. Kürtlerin ana dilde eğitim hakkı talebiyle ilgili ne düşündüğünü sorulması üzerine de İyi Parti'nin genel başkanı Akşener ana dile de herkesin saygı duyması gerektiğini söylemiş. Bu da önemli bir gelişme. İşte böyle bir durumla karşı karşıyayız. Diğer ülkelerden niye, Arap ülkelerinden niye ses yok? Yani kınama vesaire üzerinden tam bir şeyler açıklama yapılıyor da neden protesto gösterileri, telinler yapılmıyor? Petrol fiyatları yükseldi de onda. İyi bir cevap oldu mu? Oldu. Türkiye'de de dolar yükseldi. O tersine. Seçimler yaklaşıyor, bir de o var ama yani. Evet, bir de mitinglere hazırlanıyoruz biz şimdi. Yani İngiltere'deki toplantı bitti. Tatlı değil, güler yüz toplantısı bitti. Şimdi mitinglere. Hem yastayız biz, bir yandan da miting hazırlayacağız. Gururluyuz. Diyarbakır'dan. Başkan, bir de haberini verelim ve bitirelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberi de bu. Bakanla başkanın santralleri için belediye bakanlık seferber olmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin şirketi Entarbir koltuğunu devrettiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'in şirketi Azizye Enerji. Bu iki şirket bakanla başkanın Kayseri'de tarım arazilerinin ortasında 800 metre arayla güneş enerji santrali işletiyorlar. Cumhuriyet santraller için belediye ve bakanlıktan alınan izinlerin belgelerini açıklamış bugün. Bayağı ilginç bir şey. O da öyle. Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının yaptıkları başvurudan bahsetmiş miydik? İşte evet, tam, şimdi söyledim. Doğru, detaylarından bahsetmiş miydik? Kusura bakmayın. Habere bakarken bazı haberler kaçıyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Çok haber var. Yetiştiremiyoruz. Evet, aynen öyle. Ama senin zaten uzmanlık alanını belirli. Seni büyükelçi yaptık bir kere. Danışman da onu... ne? Baş danışman. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Evet. Hangisinden başlayalım? Bir Gazze'deki cinayetler dizisinden başlamak daha uygun olabilir herhalde. Cinayet mi, ne cinayeti? Amerikan basını öyle demiyor. Öldüler diyor. Evet, kendi kendilerini öldüler. Kendi diyor. Kendilerine durup dururken orada ölmüşler. Ya. Evet. Farkında değilsiniz. Fakat büyük bir tepki geldi bu Amerikan basınının özellikle kullandığı ifadeye ve değiştirdiler, biliyor musunuz, gün içerisinde. Öyle mi? Kim kullandı bunu? New York Times galiba. Her ikisi de. Yani New York Times, Washington Post öldüler dedi ve işte böyle kavga çıktı falan dedi. Ondan sonra değiştirdiler, öldürüldülere geçtiler yani. Neyse, rakam korkunç tabii ama son kanaatimce 30 Mart'tan almak lazım Ömer. Evet. Yani 30 Mart'ta başladı çünkü. Bu toplam ölü sayısı 109. Evet, 109 oldu. 109 oldu. Yani 30 Mart'tan saymak gerekiyor ve 12.300 yaralı. Evet. Bunların çoğu da ciddi yaralı yani. Çünkü bu Ajans France Presse'in çektiği bir tüyler ürpertici fotoğraf vardı. Görebildiniz mi bilmiyorum. İsrail tarafından çekmiş fotoğrafçı, gazeteci ve bir atış poligonu gibi. Atış poligonları vardır ya, hani Luna Park'larda falan. Evet, evet, evet, aynı öyle. Bu konuyu birazcık biz de takip etmeye çalıştık. Yani Democracy Now!'da özellikle bu konuyu çok yakından izleyen Şerif Abdülkuddüs'ün konuşmaları vardı, ayrıntılı raporları. Yani mesela büyük bir dikkatle ve metodiklikle yapıldığını, öyle tarakalar falan değil, tarakalar. Yani her asker arasında mesela 2 metre mesafe var. Yani o 2,5 değil, 2 metre. Yani orada oraya konuşlanmışlar ve sen onu ateş et, ben bunu ateş et falan diye. Yani tam bir atış poligonu yani. Tüyler ürpertici. Evet. Evet, yani hakikaten. Bu. Yani bu, bundan tabii ki hiçbir şey çıkmayacak. İkinci nokta, bununla bağlantılı olarak Türkiye'nin tepkileri üzerinde durmak istiyorum. Biliyorsunuz Sefir, yani Ankara'daki İsrail Büyükelçisi kovuldu. Yani persona non grata, istenmeyen adam ilan edildi ve kovuldu. Buna mukabil İsrail'de Kudüs'teki Türkiye'nin büyükelçisini, tabii tam o büyükelçi sıfatı ile orada bulunmuyor, Gürcan Türkoğlu, ama başkonsolos olarak bulunuyor, ama Filistin nezdindeki Türkiye'nin büyükelçisi İsrail'de Olukoğlu karşılığında. Tam bu noktada bir şey sorabilir miyim Cengiz? Yani senin de ilgi alanına ve uzmanlık alanına da hatta giriyor olabilir. Türk yetkililer bu konudaki tepkileri çok ilginç olmuş. Gürcan Türkoğlu'nun dönüşünün değerlendiriyoruz bunu demişler. Yani bizimki kalacak, sizinki dönecek mi diyorlar. Bu diplomasi tarihinde yepyeni bir yaprak olabilir. Ne diyorsun buna? Yani onların elinde değil ki. Yani Ankara'nın elinde değil. Eğer İsrail Gürcan Türkoğlu'nu, yani Kudüs'teki başkonsolosu ve Filistin devleti nezdindeki Türkiye'nin büyükelçisini persona non grata, istenmeyen adam ilan ettiyse, o kalır kalmaz işte bir çay daha içer gibi falan, öyle bir şey yok yani. Gitmesi gerekiyor. Gelmiştir bile Ankara'ya. Peki benim bildiğim de öyleydi bunca yıldır. İşte bunu okudum ve biraz da okutmaya çalışmıştım. Evet. Ama Türk yetkililer öyle dememiş ki. Canım olur mu? Durumu dönüşü değerlendiriyoruz demişler. Bu benim ömrümde diplomasi işte, ilk defa yani, duyduğum bir ifade. Zevahiri kurtarmak için söylenmiş bir şeydir ama yani Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'ni PNG, yani persona non grata olarak ilan ettiklerinde herhalde karşılığında bir şey bekliyorlardı. Şimdi benim söylemek istediğim bu başlığı daha farklı. Yani bu sefir kovma oyunu, yani bu çok ekstrem bir şeydir. Yani hakikaten diplomaside çok sık başvurulan bir şey değil. Ama dikkat ediyorum, dünyada giderek daha fazla başvuruluyor buna. Ve yani şöyle bir hüsnü kabul vardır diplomaside. İki ülke arasında savaş olsa dahi, savaş çıktığında dahi ülkelerin büyükelçileri kovulmaz. Neden? Çünkü orada birisi bulunsun ki hiç olmazsa, yani ne oluyor ne bitiyor, biz bu acil bir durum olursa bir konuşulsun. Diplomasi tarihi bundan ibaret zaten. Elçiye zeval olmaz lafı bunun içindir. Başka türlü nasıl haber alacaksın düşmandan, değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla yani şimdi bu zırt pırt büyükelçi kovma hakikaten yani başka bir şeye işaret ediyor. Türkiye ve tabii İsrail de bunun bu gidişatın bir parçası. Bakalım ne olacak? Yani ben Ankara'nın, yani dışişlerinin işte değerlendiriyoruz lafını ciddiye alamıyorum açıkçası. Fakat başka bir takım gelişmeler var bu yani yaptırım anlamında. İkide bir de biliyorsunuz İsrail'le sorun olduğunda ticaret gündeme gelir. Yani çok ciddi bir ticaret hacmi var. Yani İsrail'in boyu posunu ile karşılaştırdığımızda tabii sonuçta küçük bir devlet. 5 milyarlık bir ticaret hacmi var. Dolar 2017'de baktım. Ekonomi Bakanlığı'nın sitesinde az değil ve Türkiye'nin lehine bir ticaret bu. İhracat 3.5 milyar, ithalat ise 1.5 milyar aşağı yukarı. Yani 2 milyar Türkiye'nin lehine. Şimdi sabahleyin bir haber geldi. Tarım ürünlerini almaktan vazgeçmiş İsrail. Evet. Türkiye'nin çok fazla bir tarım ihracatı yok İsrail'e. Aksine çok ciddi bir ithalatı var. Yani 17-18 milyon dolar mertebesinde tohum alıyor biliyorsunuz. Ve o korkunç tohumlardan alıyor. Onu izlemişsinizdir. Bu Hindistan'a satılan tohumlar gibi. O tohumun verdiği bitkiden tohum alınmıyor. Evet. Korkunç tohumlar. Monsanto vaziyeti. Evet. Onlardan alıyor Türkiye ve o her şerde bir hayır vardır. Belki almazlar da Türkiye'de tarım kurtulur. Yok, aslında İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu anlamda kesilmesi konusundaki teklif reddedilmiş. İticari ilişkilerin. Elbette tabii, onu da alay ediyorum. Yani 2004'ten bu yana rakamlar var Ekonomi Bakanlığı'nın sitesinde. Çok kolay, eğer merak eden girer bakabilir. Hatta tweet de attım dün akşam. Ve 2004'ten bu yana, yani epey eski rakamlar var, ticarette hiç milim oynama yok, yani hep artıyor. Evet. Ama Fakı evet. Baba'nın bu konuyla alakalı bir açıklaması olmuştu geçen sene. Onunla bağlantılı olarak bu tohumlardan bahsettim. Evet. Evet. Çok yani o bir almıyoruz alıyoruz falan filan diyor. Yok öyle bir şey canım, aslanlar gibi alıyorlar. Yani işte 15 milyon dolarlık bir alım var 2017'de. Şimdi de devam ediyordur herhalde. Bir de enerji anlaşmasından söz ediliyor. Onu da Temel Karamollaoğlu söylemiş. Saadet Partisi lideri. Evet. İsrail'le yaptığımız enerji anlaşmasını ne yapmayı düşünüyorsunuz diye, ona da bir cevap gelmemiş. Ya tabii canım, yani dediğim gibi, yani bu en, yani krizin, yani çok iki ülke arasında doğrudan kriz yaşandığı bu Mavi Marmara kepazeliği esnasında dahi biliyorsunuz hiçbir, yani ticarete dokunulmadı. Yani o yeter zaten. Evet. Şimdi bu dolaylı bir kriz var. Doğrudan bir krizdi yani. Şimdi bu minvalde, yani ve bu sesir kovma oyunu etrafında bir iki kelam daha edelim. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri artık 1945 sonrasında kurduğu uluslararası sistemi yıktı geçti yani artık. Yani hakikaten zaten Güvenlik Konseyi'nin yani bir esamesi okunmuyordu epeydir. Ama herhalde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu andan itibaren, yani ya, bir karar falan çıkmaz. Karar çıksa bile uygulanmaz. Zaten uygulanmıyordu diyeceksin. Ama bu dokunulmazlığı olanlar, yani İsrail falan gibi ülkeler için geçerliydi. Diğerleri için nereden baksan kerhen de olsa bir bağlayıcılığı vardı yine de. Ama şimdi geldiğimiz dönemde, yani girdiğimiz dünyada diyelim, tam bir orman kanunu. Yani artık kimsenin hiçbir kararı takmadığı ve başta Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir kararı ve koruması altındaki İsrail'in kararı takmadığı ve aynı şekilde Rusya da öyle. Yani Suriye ile ilgili bütün son dönemdeki Güvenlik Konseyi kararlarını bloke etti biliyorsunuz Rusya. Evet, evet. Yani korkunç bir döneme intikal etmiş bulunuyoruz. Bu şeyi izlediniz mi bilmiyorum, Amerikan Büyükelçisi'nin tasarruflarını. Söyle bakalım birazcık. Nikki Haley. Onu çok seviyoruz biz. Filistin Büyükelçisi konuşurken halını terk etti. Ve bağımsız bir soruşturma önergesi draft getirdi Kuveyt. Geçici üye Güvenlik Konseyi'nde şu sırada. O da reddedildi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Evet, ondan sonra ve İsrail aşırı güç kullandın falan diyor ya herkes. İsrail son derece itidalli davranan bir ülkedir dedi. Nikki Haley değil mi? Haley. Evet, yani Nikki Haley'i yakından takibe aldık biz de epey bir zamandan beri. Çünkü ya hatta seçildiğinden beri bu da Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarihinde ilk defa oluyor. Herhangi bir diplomatik tecrübesi, kariyeri olmayan, sıfır olan bir genç ve hoş bir kadını tayin ettiler oraya. Yani çok azıcık ben insanların kökenleri üzerinde durmaktan hoşlanmıyorum ama Nikki Haley biliyorsunuz adı Nimraka. Nikki nickname yani. Evet. Nimraka Hindistan asıllı. Annesi de babası da Hindistanlı. Ve kendisi göçmen yani. Oralı değil. Yani diyeceksin ki Amerika'nın %90'ı göçmen. Öyle ama bu çok yakın dönemde göçmüş bir ailenin kızı. Evet, göçmen yani tırnağıyla kazıyarak gelmiş evet. Oralara. Ve yani içindeki empati duygusunun nerelerde olduğunu anlatmak için söylüyorum. Nimraka ne demek? Can bilirsin sen. Ne demek şey. Efendim? Yok bilmiyorum maalesef. Gönüllü demek. Ne demek? Gönüllü mü? Alçak gönüllü demek. Ha, alçak gönüllü. Evet. Nikki Haley öyle işte. Çok hoş bir insan. Zaten suç tamamen Filistinlilerde demiş. Kendilerini öldürtenler bunlar biliyorsunuz. Evet, Ermeni evet. Soykırımı için de aynı şey söylenir. Yani kendilerini zorla öldürtenler dünyası. Şimdi diğer konuya geçmeden bu kepazelikle ilgili bir notum daha var. Görmüşsünüzdür bu bir yandan orada Filistinli katledilirken diğer yandan tabii büyükelçilik sefaret binası açılışı yapılıyordu biliyorsunuz. Evet, açılmadan elçilik binası açılış yapıldı. Evet. Evet. O da çok hoştu yani. O tam bir komedi yani. Sahte açılış. 15 Mayıs 1948'in 70. yıl dönümüne denk gelsin diye. Evet. Ama yok bina, elçilik falan yok ortada yani. Olsun, açtılar. Şey bizim temel atma törenleri gibi. Evet, aynen öyle. Peki Ömer kaç ülke katıldı sefir seviyesinde bu törene? 30 21. Galiba. Ha, 21. O kadar bile değil yani. Dünyada 180 ülke var, evet. 21 ülke. Ve aralarında tanıdıkları sayayım 3-4 tanesi de AB üyesi ve tamamen AB'nin politikasına aykırı bir şekilde Avusturya, Çekya, Macaristan ve Romanya. Evet. Biz Avusturya'yı bilmiyorduk. Bir de onu kattın. Çok güzel. Avusturya, olmuş. Çekya, Macaristan, Romanya. Daha tanıdıklardan Arnavutluk var. Gürcistan var. Makedonya var. Sırbistan var. Çok nezih yani. Evet, güzel olmuş. İyi oldu. İyi. Kahve içildi falan. Yiyip içmişler de çok eğlenmişler. Bando mızıka var. Her şey var yani. Var bir de şeyler de arkadan silah sesleri de geliyor. Evet evet. O kadar olur. Tabii canım artık sen. Hayır o işin çeşnisi. Çeşni. Evet. Evet, geriye kalan 8 dakikada öbür felaketten bahsedelim isterseniz. Evet. Tabii Türkiye'de bu bir büyük bir başarı olarak yazıldı bir kenara. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi İngiltere ziyareti. Şimdi bu tabii... Yani rejim basınında çok çok takdir edildi ve alkışlandı. Ama bana öyle geliyor ki kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Biliyorsunuz pek çok faaliyet gerçekleşti. Geçen hafta bu toplantıyı tetikleyen forumdan bahsetmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tatlı dil değil mi? Hayır. Tatlı dil. Tatlı dil. Yeah. Tatlı dil. Capledale Forum'una orada konuştu. Kraliçeyi gördü. Evet. Ondan sonra Başbakan Theresa May'i gördü. Chatham House'da konuştu. Chatham House biliyorsunuz gayri resmi think tank'ıdır şeyin. Foreign ve Commonwealth Office'in yani İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın. Orada biliyorsunuz daha önce Abdullah Gül konuşmuştu. Galiba burada bir revanş gibi bir şey var. Yani orada da konuştu. Bloomberg televizyonunda konuştu. Ve yatırımcılara kapalı bir toplantı, Mehmet Şimşek'in de katıldığı bir toplantıda konuştu. Ve orada olanlar oldu. Kıyamet konu biliyorsunuz. Ve şimdi bütün City yani ve İngiliz basını ve tabii diğer dünya basını bundan bahsediyor. Yani çünkü orada bir ekonomik performans sergiledi Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Ve Türkiye'de yani işte bizim duymaktan usandığımız bu iktisadi teorilerini orada da serdetti. Ve enflasyonla faiz meselesi. Enflasyon faiz düşerse enflasyon da düşer dedi. Bunu Türkiye'ye para yatıran insanların önünde dedi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ve ciddi ciddi bunu her gittiği yerde anlattı. Şu sırada 4.47 Amerikan doları. Bütün dünyada çıkıyor aslında ama bu gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla ikinci galiba Türkiye'de değer kazanıyor. Tabii avroda değer kazanıyor. Yani bu Türk lirasıyla alakalı bir mini hareket diyelim. Avro'da 5.300 olmuş. 5.30 evet. 5.30 olmuş. Şimdi bu hakikaten ciddi. Yani burada bir yani başarı gibi görünen bir felaket var aslında. Tabii aşırı özgüvenden, kibirden gelen yani ben bilirimden gelen bir facia bu. Yani bunun hakikaten şakası yok. Çünkü 0,01 puan arttığında Türkiye'nin borcu artıyor. Mahfi eğilmez hesaplamış gelecek sene gereken parayı. 186 milyar dolarlık borç ödenecek hem yurt dışına hem de 55 milyarlık bir cari açık için toplam 241 milyarlık bir zarfa ihtiyaç var. Bu Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 1/4'üne tekabül ediyor Ömer. Şaka değil yani. Evet, çok önemli bir şey yani. Piyasa faizleri son 10 yılın zirvesinde zaten. Faiz... 16-17'yi falan bu vurdu evet. Yani bunun artışları herhalde önümüzdeki günlerde ve haftalarda ve en azından 24 Haziran'a kadar sürecektir. Yani Allah herkese akıl fikir versin. Yani bu böyle bir risk yani böyle bir yani İngiltere'de bunu söylemek başka, Osmaniye'de mitingde söylemek başka, yani onu demek istiyorum. Evet, çok yani ciddi bir şey var. Bugün bazı gazetelerde ülke ekonomisi batmakta filan diye haberler de çıkıyor. Senin de dediğin Mahfi Eğilmez gibi, ama iktidara yakın medyada öyle bir şeye rastlanmıyor. Vallahi Yunanistan battı dendiğinde, yani Yunanistan battı dendiğinde dış borç neredeyse bu seviyelerdeydi yani. Evet. Üstelik Yunanistan'ın o zaman Avrupa Birliği hala öyle zaten. Yani bir dayanağı var. Vardı ve hala var. Türkiye'nin nesi var? Mega projeleri. Bravo Can. 10 puan. Teşekkür ederim. Şimdi o mega projelerle bitirelim zaten. Artık tamamen tüccar zaten öyleydi ama yani sadece ticaretle yatıp kalkan bir ülke haline gelmiş olan Birleşik Krallık tabii kırmızı halıyla karşıladı. Herkesi artık öyle karşılıyor biliyorsunuz. Çünkü bu Brexit yani geride kalan o değerlerden kalan yani demokratik değerlerden kalan kırıntıları dahi silip süpürmüş vaziyette. Kimsenin umurunda değil. Sadece ticaretle ilgileniyor İngiltere. Çünkü Brexit'in sonucunda yani o tarihi hatanın sonucunu şimdiden tabii hesaplıyorlar, görüyorlar ve onu izale etmek, onu nötralize etmek için önüne gelenle ticaret yapıyorlar. Bu ticaret herhangi bir ticaret ve ne isterseniz yani buyurun bir fuar halini almış durumda Londra. Evet, ben de ticaret hat safhada tabii yani çok ciddi bir ticaret var, artarak ilerliyor ve içinde de tabii yani son iki yıldır aşağı yukarı yani darbe girişiminden bu yana yani 15 Temmuz 2016'dan bu yana 1 milyar dolarlık bir silah alımı var Türkiye tarafından ve bir dolu da taahhüt var bu Türk uçağının yapımıyla alakalı. Durum bu yani diğer sefillikte bu işler tıkırında yani. Evet, Brexit'le ilgili olarak da zaten bir de Britanya'da doğa olarak ağaç, dere, göl, deniz ne varsa ortadan kalkacak bir duruma da gideceğine dair çok önemli analizler çıkıyor çünkü bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün o şeyleri, çevre regülasyonlarını da kaldırmış olacak Brexit'le beraber. Tabii ki. AB'nin, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin. Tabii. Olacaklar. Yani Amerika'nın şeyine uyacaklar. Elbette. Yani işte... Durum bu. Çok parlak. Böyle bir şey yani. Peki o zaman bitiriyoruz. Bitirirken de sana bu sefer değişik bir parça öngörüyoruz. Can seçti bunu. Alçak gönüllü bir parça olsun. Alçak gönüllü tabii. Bu şeyler var ya sınır bölgesinde şeyler checkpoint denilen yerlerden geçiyor ya herkes. Evet. Her yerde aşağı yukarı öyle artık. Artık öyle. İşte Manu Chao da Checkpoint Rock söyleyecek. Manu Chao mükemmeldir. Bilirim o parçayı. Harika. İşte onu çalıyoruz size. Yeni Dünya dizilerine hoş geldik değil mi? Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. انا بعمل بس الموسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرعة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محامل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم غير وجه مكمل ممشى الاطفال التنو للتنو للتحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللي مبلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فكسيت بموسيقى شد أذنك تحرك راسك كأنه الحق ما بيضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان ليلة في بلاير موسيقى مزعجة من دربات الباس طبلات داني تعلمان ثم دام سنين صبرين فخلص ولا عطفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي بيوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص حب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي حرقت دمي زي ما حرقت دمي حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حب كبير حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي بس من رسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هاد احساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت. يا ريت شو عملت شو تركت ومر بدون بيت. اوبس قلت تشوف ما انتي شايف هو انت مبسوط وهو العايف عارف. تبدأ بكلمي زي المفاتيح من غير بواهم. اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب. ألف صفحة تبدأ بكلمي زي المفاتيح. احنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية. علم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية. بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي. أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم. يوقف شلال دماء يوقف بخط صفاء بكفي اندماء. وثلاث ارباع الناس مات عند البيت. وكتير من الناس في بنات الحيط. والباقي من الناس عايشين بياريت. انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط. بيسيتك بدوكا سنبايتا رسول بيسيتا وسباتيكو. بيسيتك بدوكا تريستوراتي كات اوريرا ايجيتيكو. بيسيتك بدوكا Miniatikat maitatzen jarraitzeko. Bizitzak badauka musika mesteko eta elkartzeko. Palestinan checkpoint rock zubiak eraikiz. Palestinan checkpoint rock isiltasun hautsiz. Palestinan checkpoint rock rap sustraiei eutsiz. Palestinan checkpoint rock arreziak errautsiz. Palestinan checkpoint rock. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. ...1968... 50. yılında 68 devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nadire Mater'le beraberiz. Evet, bugün çok özel bir konuğumuz var. Özel dememin sebebi de şu, aslında kendisi 68'i bizzat öğrenci eylemlerinin içinde bir 68'li olarak yaşadı, ağırlıklı olarak Ankara'da. Hem de aslında 50 yıldır da bu konu üzerine düşünüyor, yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Çok da özel bir kitabı var, Sokak Güzeldir, 68'de ne oldu? Metis yayınlarından çıktı bu kitap. Elimizdeki literatürün en önemli katkılarından bir tanesi desek yeridir herhalde. Hoş geldiniz. Evet, yani bu doğrudan doğruya da güzellik sokaktadır. Yani La Beauté dans la rue bayağı situasyonistlerin de duvar yazısı gibi yazılama olarak kaldı hala. bizim kuşak için son derece önemli bir umut kaynağı olmaya devam ediyor sokak. Kesinlikle. Toplumsal Tarihin 68 özel sayısını bir yuvarlak masa toplantısıyla açtık. Orada 3 konuğumuz vardı. Masis Kürkçikil, Fatma Gülberktay ve Nadire Mater. Kendisi sağ olsun geldi yuvarlak masamıza. Ve hani o soruyu şöyle bir soruyla başlamıştık yuvarlak masaya. Hani 68 sizin için nedir demiştik. Siz de demiştiniz ki aslında tek kelimeyle ifade edecek olursak isyandır. İsterseniz biraz oradan başlayalım. Oradan başlayalım, evet. Şimdi isyan ve peki neye isyan? Belki böyle bir şeyle farklılık farklı bir yerden devam ettirebiliriz. Şimdi neye isyan meselesinin tabii ki şeyleri, açıklamaları, ayrıntıları ve kişiye, ülkelere göre değişen şeysi var, cevapları var. Dolayısıyla yani itiraz etme, hoşnut kalmama, yetersiz bulma, sorgulama, sürekli neden diye sorma 68'i biraz açıklıyor gibi geliyor bana. Ve bunların zaten hani 68'e değil, hayata dair bir şey bu. Dolayısıyla bugün de devam etmesi gereken bir şey. O yüzden ben her ne kadar 68 üzerine bir kitap yazdıysam da 68 kuşağı şeyinden tariflemesinden falan o kadar da hoşlanmıyorum. Ama tabii ki sonuçta yine burada konuşuyoruz ve ben de bir kitap yazdım. 68 kuşağı özel bir kuşak değil. Esasında bütün o yılların ve dönüşümün yarattığı bir kuşak. Dönüşüm, o dönemi dönüşüm haline getiren bir kuşakta 68'liler diye bir cevap vermiş olayım. Evet, yani bir şekilde bir başka sloganın dönüştürülmüş haline bana çok uygun geliyor 68 için söylemek. Huzur isyandadır. Evet, bu da çok güzel. Bu yani da çok güzel. İyi bir dönüştürme, evet. Bu Sultan'ın yaptığı rap olarak da söylediği şarkı burada da çalındı. Bu hakikaten 68'i çok iyi ifade eden, hem umudu hem de isyanı bir arada barındıran, o yüzden de bir türlü modasının da tırnak içinde geçmediği bir şey 68. Ki geçmemesi gerekiyor. Geçmemesi yani. Gerekiyor. Benim öbür sloganımı da söyleyeyim, hazır slogandan başlamışken. Yani imkansızı iste, gerçekçi ol. Son derece önemli bir slogan yine. Biz o zaman burada onu çok fazla atmıyorduk aslında. Evet. Daha çok Fransa'dan hani öğrendiğimiz bir şey oldu. Ama ben o zamandan bu zamana her an bunu aklımda tutuyorum. Bu çok önemli bir şey. Olmaz olmaz hem olmaz. Gazetecilikte de aslında çok önemli otosansürü. Hem hayatta hem de gazetecilikte engelleyen bir şey. Yani gerçekçi ol, imkansız ise. Evet, duvar, o da bir duvar yazısı. Evet. Ben de üçüncüyü ekleyeyim müsaadenizle. Peki. O da yani her şey siyasidir diye yazıldığını hatırlıyorum. O kadar doğru. Evet. O zamanlar iyi anlamadığımı itiraf edeyim ama şimdi ne kadar önemli olduğunu insan hissediyor. Yani. Müsaadenizle ben de bir tane genç arkadaşımızı dinleyeceğiz. Evet. Yani bu daha başlangıcı da aynı şekilde o dönemden gelen bir birikimin devamı olarak da nitelendiren çeşitli görüşler vardı. Geçtiğimiz seneler içerisinde hala da bu görüşler tekrarlanıyor. Benim de sloganım olarak bunu, kendi sloganım olarak da bunu ön plana koymak istiyorum ben de. Evet, bu daha başlangıç. Kabul edilmiştir. Kabul. Teşekkür ederim. Bir de aslında bu sosyal hareketler hepimiz için, içine katılanlar evet, evet. için, sonradan onu okuyanlar için bir öğrenme süreci oluyor. Dolayısıyla bu sloganlar, bu mottolar, duvarlara yazılan yazılar, bunların böyle bir işlevi olduğu da muhakkak. Kesinlikle. Can'ın söylediği çok önemli şimdi düşününce. Çünkü ben ilk Gezi'ye ilk başından beri çıktığımda, ilk duyduğumda bu sloganı birdenbire tamam bu iş oldu işte 68 diye düşündüğümü hatırlıyorum net olarak yani. Evet. Ve birbirlerinden de bir öğrenme süreci de oluyor tabii aslında. Hani Gezi'de sokağa çıkanlar da öncesinden hatırladıkları bir şeyler akıllarında, yeni şeyler buluyorlar. Onları kendi repertuarlarına ekliyorlar evet. ve o şekilde ilerliyor. Ben tabii Gezi'nin getirdiği mizahi katkıyı çok önemsiyorum. Evet. Mizah çünkü sanki bir unutuldu gibi Türkiye'de yani. Bunu ben hani bir yanıt için de söyleyeceğim. Belki de en çok onun için söyleyeceğim. İşte her şey o kadar kara ki bu karalıkta aslında bunu mizah üzerinden vermek yani muhalefetin ille de böyle somurtuk bir şey olmadığını da aklımıza tutmamız gerekiyor. Fakat vallahi bilemiyorum yapamıyoruz diye düşünüyorum mizahı. Efendim biz yeni başladık. Mizahçılar başka türlü. Evet, siz başladınız. Biz yeni başladık, size de tavsiye ederiz karikatür köşemizi. Evet. Evet, onu dinledim, hoşuma gitti. Sonra, ayrıca evet, bu seçim atmosferinde, yani erken seçim diyelim, baskın seçim, hı, ya da atmosferinde bulunan sloganlar filan ve özellikle de HDP kanadından Selahattin, evet, Demirtaş'tan gelen çok kuvvetli bir, bu çok güzel bir şey, hatırlattım. Evet. Yani iyi ki Selahattin Demirtaş var, o bizi hakikaten güldürüyor. Şu kettle meselesi. Kettle meselesi. Mesela, evet. Hakikaten koptum yani gençlerim değişimi. Ama ince bile, evet, Muharrem İnce çok bile, evet, bu, evet, mizah şeyine katıldı, evet, ve ilginç bir ferahlatıcı bir etkisi var, dönüştürücü, evet, bir etkisi yani. Gezi'de, Gezi'den sonra bu, yani o hatırlatma, evet, önemli, evet, bir hatırlatma oldu, evet, Gezi'de. Biraz isterseniz 68'e, hı, dönelim. Dönelim. neler söyleyebiliriz? Hani çünkü sizin oldukça kapsamlı bir yazmışlığınız var konu üzerine. Benim o sizin yazdıklarınızdan en fazla altını çizdiğim noktalardan bir tanesi de aslında elbette İstanbul, Türkiye'deki üniversite sayısının birden bir artması söz konusu. Taşlı'daki insanların eğitim, üniversitedeki eğitim olanaklarına erişmesi söz konusu. Ve Taşlı'daki farklı kimliklerin de aslında hareket içinde bir şekilde görünür olması söz konusu. Çünkü bir taraftan siz Sokak Güzeldir kitabında iki dönemin öğrenci tırnak içinde lideri diyelim. Hem Bozkurt Nuhoğlu hem Kemal Bingöllü ile söyleşiler yapıyorsunuz. Hı. Aslında birisi için Kürt kimliği ön planda, diğeri için Karadeniz'de olmak, Laz olmak ön planda ve dolayısıyla hareketin içinde birdenbire iki farklı kimlikte görünür hale geliyor. Şimdi evet, onu ben tabii daha sonra, Kemal Bingöllü ki kendisini kaybettik bir iki yıl önce, yıldızlar üzerinde olsun diyelim. Kemal Bingöllü ve Bozkurt Nuhoğlu ikisi de aynı yerden açıklayınca, bu şey bilincime çıkardım diyeyim. Çünkü o zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmemiştim. O zaman da zaten düşünmemiştik. Çünkü Kürt ya da yani Laz fıkralarda var. Kürtler de Doğulu. Dolayısıyla oradan bir ana dili olayına gidip de o öyleydi de arkadaşlarımız bu şeyleri hukuk fakültesindeki sözlü sınavları başaramıyorlar, yeterince kendilerini ifade edemiyorlar diye bir şey olamaz. Yani öyle bir bilincimiz yoktu işin doğrusu. Orada hukuk fakültesi tabii esas şeyi çekiyor, başı çekiyor İstanbul Üniversitesi'nin işgalinde ve hukuk fakültesinin öğrencilerinin, yani Karadeniz'den gelen Laz öğrencilerle, Türkiye ana dili Türkçe olmayan Karadeniz'den gelen öğrencilerle, ana dili Türkçe olmayan Güneydoğu'dan gelen Kürt öğrencilerin aslında ciddi sıkıntılar çektiğini öğrenmiş oluyoruz. Çünkü aslında yazılıda başarsalar bile sözde başaramıyorlar. Bu, biz o dönemde işte Ömer'le ben biliyoruz. Bu hukuk fakültesinde onun bir ismi vardı, şimdi unuttum. Siyasalda da vardı galiba o. Üstü nizam mı deniyordu bir şey? Üstü mizan. Ha, üstü mizan. Onu geçmen gerekiyor yani. Evet, evet. Ve dolayısıyla geçemedikleri için şeyi, o fakülteleri bırakanlar falan oluyordu. Bunlar da işgallerdeki taleplerden, yani işgaldeki talep neden şeylerinden bir tanesi sistemin değişmesi üzerine. Hmm. Ve sistemin değişmesinde hukuk fakültesi öğrencilerinin canı yanıyor. Ve tabanları var ikisinin de, hmm, dolayısıyla. Onun için ikisinin seçilmesi çok daha anlamlı oluyor. Çünkü hazır kitle var ve destekliyorlar işgali. Dolayısıyla bir ana dili sorunu var orada. Aslında yavaş yavaş biz sizin vermiş olduğunuz bu cevapla 68 isyanını ne tetikledi sorusuna da adım atmış olduk. Çünkü aslında bir taraftan da biliyoruz ki sürecin şöyle bir özetini yapmak da mümkün. Eğitime dair reform talepleriyle başlıyor ve yavaş yavaş daha sistemsel itirazlara da evrilmiş oluyor. Bunun dışında neler koyabiliriz bu tetikleyenler listesine? Şimdi bu belki Vietnam'ı da mı eklemek gerekir? Valla şimdi tetikleyenler hem dünyada hem Türkiye'de. Hatta Türkiye'de de hepimiz aynı şey tetiklemedi yani, farklı farklı şeyler. Ben mesela kendimi şöyle görüyorum. İşte İzmir Kilisesi'nde okudum. Yatılıydım, aileden uzaktım ve aslında bir özgürleşme süreci başlamıştı benim için. Ailemin de o kadar baskıcı olmadığını daha sonradan değerlendiriyorum yani. Onlarla da çok didişiyordum ayrıca. Yani benim için üniversite, nereden bu böyle bana oturmuş ve bunu böyle düşünmüşüm bilmiyorum ama bir özgürlük ortamı. Her şeyi merak ediyorum, her şeyi öğrenmek istiyorum. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ona hayır, buna neden falan gibi. Ama söz gelimi Hikmet Bozçalı, Diyarbakır'dan avukat, onların gelmesine bir Kürt tarihi olarak başka bir şeyleri var yani. Dolayısıyla onlar hatta Hikmet Bozçalı'nın şöyle bir şeyi var. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır mitingi yapılıyor. O mitingde Kürtler de Kıbrıs Kürt'tür, Kürt kalacaktır. Yani mükemmel işte. Bak mizah o zamanlar varmış, sonra evet. Kaybolmuş. Ve Deniz de yani. Kızıyor bunlara. Niye diyor Deniz gezmiş? Niye böyle diyor? Ya işte öyle atıyoruz, ne olacak hani diye. Sen de diyordun ya bunlar o kadar mühim değil ya. Ha Türk'tür, ha Kürt'tür. Evet, çok önemli. Bir taraftan aslında. 67'de ilk doğu mitingi yapılmış doğu durumda. Doğu mitingleri yapılıyor falan. Ama 67'deki doğu mitinglerini muhtemelen biz o sırada o kadar anlamlandıramadık yani. Aynen çok öyle. Çok emin değilim şey ben de, yani. Ben de ufak bir ilave olarak koyayım izin verirseniz de yani 67'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ilk büyük boykot oldu ve kantindeki çayların fiyatı üzerineydi aslında. Ve son derece önemliydi. Şahin Alpay Derneği, onun başkanlığında oldu öğrenci derneği ve başarılı oldu. İndirdik fiyatları falan, indirdik yani. Böyle şimdi şey. Bak, tetikleyenler listemiz ilerliyor, genişliyor. Ama burada bir tane parantez açacağım. Şimdi Ankara'da Mülkiye ile ODTÜ arasında bir şey var. Her zaman bir çekişme var. Ben o zaman ODTÜ'deydim. Ve biz de aslında hazırlıkta kafeterya boykotu yapmıştık. Evet, doğru. Sinek bar ve kafeterya. Dolayısıyla hani Mülkiye'den geri kalan, belki de biz daha önce yapmıştık. Olabilir. Ama yani başlangıcında evet. Böyle bir şeyin de var. Bu isyan çok önemli. Tabii, aslında. Evet, öğrencilere yani. ne lazım? Ya niye böyle? Çay şey protesto mu edilir yani? Evet. Ama Öğrenci Derneği bizzat sahiplendi ve başarılı oldu. Grev yapıldı. Gidilmedi kantine ve kazanıldı. Kesinlikle. Çok ilginç bir şey. Daha sonradan buna bir de politik bir içerik de ekleniyor. Evet. Tabii çünkü ki. Aslında bugün de bazen böyle şeyler yapılıyor ama politik bir içerikten ayrıştırma çabası çok belirgin olarak. Yani başta kaba başlayabiliyor. Söz gelin ben Sosyal Hizmetler Akademisi'nde okurken işte aile planlaması Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir okul ve aile planlaması genel müdürlüğü var orada. Sosyal hizmetlerde tabii ki aile planlaması o zamanın şeyde de çok önemli. Sınıfta bazı arkadaşların hoca bunu anlatırken şöyle itirazlar, çok kaba bir yerden şey yapıyor. Devletin yorganlarımızın altına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Tamam mı? Böyle bir şey. Evet. Ama başta sizin söylediğiniz aslında özel olan politiklerle de ilgili. Evet. Her şey politiktir. Henüz o slogan oluşmamış ama aslında ya, onun nüvesi var belki. Ama feministler Türkiye'de şey, zaman aldı değil zaman mi? Aldı, evet. Zaman aldı. Ama yani içindeydik bu şeylerin. Kesinlikle. Evet Can. Günümüzde de oluyor böyle şeyler. Ben hatırlıyorum, bizim gençliğimizde de vardı diye söylüyorum şimdi. 2004'te Bilgi Üniversitesi'nde de gayet güzel bir protesto gösterisiyle beraber yemek fiyatlarını güzel bir şekilde boykot etmiştik. O zamanlar Santral İstanbul yoktu. Ama dediğiniz gibi siyasi bir devamlılığı sağlanamadığı için, belki de sağlanmak da istemediği için şu andaki duruma baktığınız zaman kendisine Milliyetçi Düşünce Kulübü ve Ülke Ocakları denilen kişiler Bilgi Üniversitesi'ndeki farklı insanlara ya da daha doğrusu kendini bir şekilde orada birey olarak görmeye çalışan LGBT'yi bireyler gibi kan almayan Kızılay'ı protesto eden insanlara karşı saldırı düzenleyecek, tehdit edebilecek noktaya gelmiş durumda. Bu da içinde bulunduğumuz şu andaki konjonktürün bir şekilde en görünür hallerinden bir tanesi olsa gerek. Durumda böyle şu anda üniversitelerde. Can'a çok teşekkür ediyoruz. Bilgi Üniversitesi mensupları olarak da. Çünkü aslında bir taraftan da hani 50 yıl öncesini anlatıyoruz. Hani bugünkü durumda kampüsler sanki tamamen apolitikmiş gibi. Evet. Tamamen gerilimden, tamamen çekişmeden uzakmış gibi anlatmaya da gerek yok. Aslında bugün de farklı talepler, o taleplere yönelik şiddet içeren reaksiyonlar hala gündemimizde. Evet. Evet. Yani sokak güzeldir. Hakikaten olağanüstü bir slogan ve günümüzde de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte bu Occupy Wall Street'le başlayan ama her yere yayılan sonra tamamen sokaklarda olan yani Tunus'u içeren İspanya'yı da Indignados'u da Öfkeliler diye çevriliyor. İngiltere'de var. Her tarafta yaygın olan ve maalesef çok ağır bir şekilde bastırılan Tahrir Arap Baharı'nın en trajik sonuçlarından biri oluyor. Fakat her zaman meselenin sokakta başlayıp bitmesi gerektiği de apaçık ortada. 99'da Battle in Seattle diye adlandırılan şeydi aslında. 68 ruhunu bence en çok yeni dönemde yansıtan şey o 99'du benim kanaatim. Evet. Kesinlikle. Evet. Toplumsal tarihteki yuvarlak masada bir de şöyle bir cümleniz var. Diyorsunuz ki aslında 68 kitlesi dev gençliğiydi. Biraz isterseniz bu dev gençten bahsedelim. Çünkü bir taraftan dünyanın farklı ülkelerinde 68 dediğimizde bunun ortodoks klasikleşmiş sol muhalefet yapma tarzına da bir muhalefet olduğunu görüyoruz. Evet. Zaten Türkiye'de o anda Türkiye İşçi Partisi var ve Türkiye İşçi Partisi kendisini bir ölçüde TKP geleneğinden ayrıştırmış durumda ve ilk anda onların da aslında kampüslerdeki yansımaları Fikir Kulüpleri Federasyonları üzerinden oluyor. Ama şunu da görüyoruz ki Fikir Kulüpleri Federasyonu FKF'den dev gençe geçiş de gençliğin tipe de sığmaması, neredeyse tipten kopması, onu da aşması gibi bir durum. Evet, şunu hani gençler için söyleyelim. Tabii dev gençti derken, yani dev genç olduğu sonra o zaman dev genç değildik. Çünkü Fikir Kulüpleri Federasyonu vardı senin de söylediğin gibi. Zaten İstanbul Üniversitesi işgali hani Türkiye'de esas olarak oradan başladığı gibi konuşulduğu için dil tarihi şeysi işgal daha öncedir ama evet. O öyle işte İstanbul daima damgasını vurur. Dolayısıyla biraz da denizin herhalde o etrafında örülen mitoloji sayesinde de olmuştur bu. Evet evet. Dolayısıyla o zaman biz dev gençli değildik yani. FKF ben tipli de hiç olmadım. Dolayısıyla FKF üyesi de olmadım. Yani dolayısıyla değil, bilmiyorum olmadım yani. Onun da neden olmadım bilmiyorum. Zaten hani ODTÜ'den bir okula geçtim falan işte orada dev genç oldu ondan sonra. Evet dev genç tabii sadece Türkiye Devrimci Öğrenci Federasyonları gibi de düşünmemek gerekiyor. Yani bütün bir şeyi kapsıyor dev genç o zaman. Yani o da böyle bir hani hissetme hikayesi aynı zamanda bir yere gidip üye olmakla ilgili değil. Ne bileyim evet, evet. Bilmem ne köyünde birisi de var dev gençli. Hatta kitapta da vardır. İşte anlatıyorlar herhangi bir yerde bir sorun oluyor dev genç gelsin deniyor ve gidiyorlar. Evet. Hatta Ertuğrul bununla çok karşılaşıyor. Kürkçü. Hidayi'nin abisi şeysi annesi ve babası galiba biri gidiyorlar. Dev genç başkanı gelsin oğlumu bulamıyorum falan diyor. Bu gidiyor. Sen misin dev genç başkanı? İşte boyunu falan kısa buluyor. Dev gibi bir şey. Dolayısıyla hani herkes dev gençti. Dolayısıyla o artık isyanın adı gibi bir şey. Zaten ne zaman 69 70'te dev genç oluyor. 70'te genç oluyor. 70'te dev genç oluyor. Ama biz dev genç diyoruz şimdi 68'e. Evet. Şimdi ilginç bir şey daha var. Kendini, hiç kimse seni övmüyorsa kendini öf faslına geçecek olursak yani bu mesela Ertuğrul'un da adı geçti. Biyanet oldukça önemli bir fonksiyon gösteren bir özgür bağımsız yayın örneği. Ve bunun da 68'le yakın ilişkisi var. Ertuğrul'un da onun kurucularından olduğunu seninle beraber söyleyelim ve ruhen de onu yansıttığı düşüncesindeyim ben. Ay teşekkür ederim. Hakikaten bu hoşuma gitti şimdi. Evet yani naçizane mesela Açık Radyo'da bu 68'liğin bazı izlerini bulmak mümkün olabilir. Kesinlikle şimdi sıra bende bu konuda konuşmakta. Hakikaten ben bazen yani Açık Radyo başka bir şey Viyanet'le karşılaştırmıyorum ben onu. Çok daha özel bir yere koyuyorum. Ve yani bütün alanlarda çünkü hani sadece sabah programı değil bütün programları ben akşam o kadar dinlemiyorum ama her yerde sürekli bizim sorularımıza şey var yani hep sorularımız var. Yani bir an, o nedir bu nedir o nedir bu nedir. Biraz öyle önce olmaz, çok önemli olmaz. Bir cümle söyledin küçücük bir kelimeyle Nadire yani ben her şeyi merak ediyordum dedin. Bizim Açık Radyo'nun da kuruluş manifestosunda var. Yani meraksızlık hiçbir çözüm önermiyoruz. Sadece meraksızlık sendromuna bir iki soru sorabilir miyiz diye başladık evet. Yani. Evet, ve evet. O merak 68'in getirdiği İnsanı bir şey. İnsanı çok ayakta tutan bir şey evet. Yani. Meraksız yaşanmaz. Merak demişken kitaba dönelim isterseniz. Evet biz sokak, de buradan uzaklaşıyoruz. Sokak Güzeldir. 2009'da çıktı. Bu kitabın öyküsünü bize biraz anlatsanız. Bir de yani aslında içinde yaşadığınız bir dalganın kitabını yaptınız daha sonra. Hani sizin bakışınızı dönüştürdü mü? Şimdi bunun iki yerden beslenen bir şeysi var. Başlangıcı var diyeceğim. Şöyle birincisi Nokta Dergisi'nden Söz Gazetesi'ne geçmiştik biz. 80'lerin ortasında. Evet, 88'de hazırlıklarına başladık. Ercan Arıklı ile Dinç Bilgin, yani gelişim grubuyla Sabah grubu birlikte işte çıkartıyorlardı bu gazeteyi. Ercan Arıklı 88'de Avrupa'ya gitti, çok gidiyordu ve gittiği zaman her zaman bize çok güzel kitaplar getirirdi. Ortalık yerinden oynuyor, çok kitap çıkıyor 68 ile ilgili, hemen bir dizi yapmalıyız dedi ve bana sen bunu yap dedi. Güldal Kızıldemir var arkadaşım. Biz ikimiz birlikte çalışıyorduk. 68'in 20. yılındayız. Evet, ama şöyle dedi, bir liste yapın bu akşam dedi. Böyle holding şeyleri, sahipleri, zenginlerle falan dedi. Dünyanın neresinde yaşıyorlarsa onlara gideceksiniz, söyleşiler yapacaksınız, parayı, her türlü para olacak, düşünmeyin falan dedi. Biz akşam oturduk, ben evde de Tayfun'la liste yapıyoruz. Hiç öyle zengin zengin yok yani. Ondan sonra götürdük. Güldağ'la baktık, işte o da bir liste yapmış. Bir ortak liste çıkarttık. Verdik ve o kadar sinirlendi ki yere attı bizim listeyi. Ve bağırıyor, bu süflileri nereden buldunuz bu isimleri diye. Tabii ben de süfli diyemezsiniz diye ona bir cevap. Arada böyle bir şey oldu yani. Ve bir anda biz aslında işsiz kaldık. Şunu hatırlamıyoruz ama, istifa mı ettik, atıldık mı? Büyük bir kavga oldu yani. Bir kere bu beni çok etkiledi tabii. Bir başka şey de şu, 68 kitapları çok yapılıyor. İşte o sırada anılar yazılıyor daha doğrusu. Ve bu anılar hep erkekler. Şimdi kadın meselesi çok önemli. Yani 68'de biz hala her yerde bunu söylemek durumunda kalıyorum ben. Hala vardık. İspat etmeye çalışıyoruz. 68'e 80 öncesi de aynı şekilde. Yani benim içinden geldiğim gelenek de bunu ben yani bakıyorum yazılan kitapları falan, artık isimlendirmeyeceğim şimdi burada. Yani kadınlar bazen, ki bunlardan biri de benim, yani işte Tayfun'un eşi olarak falan geçiyorum yani. Böyle ama, dolayısıyla ama ben bu kitapta bunu yapmaya karar verdim. Onu şimdi söyleyeceğim, senin merak ettiğini. Ve şöyle yapmıştım aslında ilk başta. Olayların üzerinden yani İstanbul'da, Ankara'da ya da öne çıkan eylemlerin, protestoların en öne çıkan kişileriyle konuşarak bir kitap yapmak gibi. Yani kitabı böyle kurdum. Fakat böyle bakıldığında kadınlar öne çıkamıyorlar bir türlü. Dolayısıyla oradan kadınları da ekledim. Yani böyle bir konsept üzerinden kitabı kurdum. Ve şeyi istedim tabii ki, nasıl bir dünyada Türkiye 68'e oldu. Dolayısıyla bir dünya kısmını ekledim. Nasıl bir Türkiye, özellikle ekonomi anlamında da hani çok önemli. Barış Alp Özden çok güzel bir şey yazdı. O gayet iyi oldu. Böyle çıktı. Şimdi ben aslında şunu söyleyeceğim. Yani bu kadınlar meselesinde de kitabın kapağını ararken ya fotoğraf bulamadık. Evet, hiç. Hepsi erkekten o. Çünkü fotoğraflar önden çekiliyor. Ve dolayısıyla önde erkekler var. Şimdi de aynı şey devam ediyor. Ben kişisel olarak hiç sevmem kendimi önde durmayı. Bu biraz kadınlara dair bir şeydi sanıyorum. Fakat başka kadınları itekliyorum eylemlerde. Gidin durun falan diye. Çünkü ileride işte böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu çok tabii ki iyi bir şey değil. Bu değil yani 68. Çünkü %20 üniversitelerde 19-20 kadın oranı. %80 erkekler. Dolayısıyla en az %20 kadınlar vardı hareketin içinde. Ki daha fazlaydı bence. Zaten mahkeme fotoğraflarına bakıldığında, yani gösteri fotoğraflarında yoklar. Ama mahkeme fotoğraflarında öyle oturtuyorlar onları. Ama varlar yani. İçeride olağanüstü bir fotoğraf var. Onun belki kapağı almalıydın senin de. Sıralarda çekilmiş. Sıralarda. Çekilmiş harika bir güzel kızların da bulunduğu bu evet, 68 işte, hareketinin 68. ruhunu o da çok iyi yansıtıyor. Gerçi kapaktaki Sokak Güzeldir 68'de ne oldu kitabının kapağında tümüyle erkekler olmasına rağmen yüzlerde çok hoş bir ifade var. Evet. Öfkeli değil. Böyle bir dönüştürücü gülümseyen yüzler var. Yani. Neşeli evet, sloganlar atan insanlar evet, görüyoruz. Şunu söyleyeceğim aslında. Şimdi geçen de birisi yazmış, ismini hatırlamıyorum. Yani iyi bir 68 kitabı Türkiye'de yapılmadı diye. Bana da bir bunu söyledi, hani ben kızacağım diye düşündüm. Ben dedim doğru yazmış, okumadım daha yazıyı ama şundan, yani iyi bir 68 kitabından ne anlıyoruz, o da çok önemli tabii. Şimdi çok işte anılar yazıldı falan, bütün bunlar çok besleyici ve anlatıcı şeyler. Ama ben aslında söz gelimi Sokak Güzelliği'ndeki bölümler üzerinden, çünkü yani hangi ekonomiyle şeyi bağdaştırmak söz gelimi, talepleri ve isyanı. Evet. Milliyetçilik mesela çok genel geçer bir şekilde konuşuyoruz. Yani biz o zaman milliyetçi miydik? Yani ben kendimi çok internasyonel görüyordum ama bu benim milliyetçi olmadığım anlamına da gelmiyor zaten. Aynen. Fakat bu çok öyleydik böyleydik diye hani Fenerbahçeliyim Galatasaraylıyım şeyinden çıkartıp bunların bakılması gerekiyor. Yani neyi ne bileyim işte geçen gün orada konuşmada söyledim. Biz işte polis koşarken yakalanmamak için ya da kaçamıyoruz bir türlü. İstiklal Marşı söylenmeye başlıyor. Hatırlıyorsun. Evet, evet. Gazlı'da geçiyoruz sokakta. İstiklal Marşı söylüyoruz. Yiyorlar mıydı? Ve hayır, onlar da duruyorlar. Onlar da duruyorlar. Durunca yani. Yemiş oluyorlar yani. Şimdi ya da orada evin önünden geçerken ordu gençlik el ele miydi? Evet. Evet, evet, evet. Çok şey. Çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Vaktimizin sonuna da geldik ama bu konuştuklarımızı bir yandan böyle geçmişe dönük bir retrospektif olarak nitelendirebilirsiniz. Ya da bak haberlere baktığınız zaman aslında tartışılan hikayenin aynı olduğunu da görebilirsiniz. Mesela dün çıkan bir haber bu, tam olarak bu konuyla alakalıydı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a "Sayın Başkan, 6. filoya karşı kahrolsun Amerika denildiği zaman Amerika'ya karşı alkış tutan kişisiniz sizsiniz" demiş. Bu ifadeleri sinirlenen Meclis Başkanı Kahraman da Tanal'a "dinle, enselerinde nefesimi hisseden komünistlerin uydurduğu yalanlara kanmayın" sözleriyle yanıt vermiş. Evet. Hala devam ediyor. Herkes 68'de. Evet. 68'in o espri ruhu devam ediyor. Evet. Gördün mü? Meclise devam ediyor. Halen devam ediyor. Zamanında zaten kendisi Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı döneminin genel başkanlığını yapmış. Şimdi Milli Türk Talebe Birliği şöyle, Erdoğan da dahil olmak üzere aslında sağ politikacıların yetiştiği okul. Yine 68'ler ama bir yandan baktığımız zaman. Tabii o dönemde Erdoğan daha genç tabii de yaş olaraktan. De Gaulle kanadı yani. 68'i. Dalgayı bastırma kanadı. Evet, bastırma evet, kanadı. Evet galiba bitiriyoruz değil mi? Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Kitap yani mesela Sokak Güzeldir. Bir kitap buradan aslında başka çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Ona iyi kaynaklık ettiğini düşünüyorum kitabın. Kesinlikle öyle. Mesela ben hiç bu konuyu burada artık daha fazla tartışacak zamanımız da yok. Bağlam olarak da ama mesela bu gençlik hareketlerinin içinde, isyan hareketlerinin içinde şiddetin yer alması meselesinin burada bazı şeylerde okuduğum çok düşündürücü sözler de var. Yani evet, silahımızı da seviyorduk filan gibi. Çok son derece yumuşak tanıdığımız arkadaşlardan ifadeler de yer alıyor. Evet, bu öyleydi. Solu bir hayli zarara uğratmış olduğunu düşündüğüm bir şiddet silah kullanma şeyi var ama bunu ayrı tartışmamız. Evet, ama buradan bu kitaptan da çıkar. Onunla ilgili. Yani bu sorunlu bir durum. Tabii ki bütün bu kitleselleştikçe isyan, öyle diyelim, aslında Demirel hükümetinin tavrı, yani ilk başta pek çok talep kabul edildi ve hemen işgallerden sonra meclis olağanüstü toplandı, kulak verildi gençliğe, aslında evet, bu evet, önemli bir şey, bu başarıldı ama sonrasında bunun giderekten farklılaşmaya başladığını, yani yaygınlaşması devlet çok korkuttu ve dolayısıyla silahı sonuçta komandolar yoluyla sokmuş oldular. Tabii ondan sonra 69-70 Türkiye'de dediğin gibi. Fakat şunu da söyleyelim. Yani silahla bu Vietnam Savaşı'nın Che Guevara'nın bizim üzerimizdeki etkileri açısından. Şimdi Vietnam Savaşı Kaçırmasını dakika dakika ben hatırlıyorum. Mesela 75'te işte Saigon'a doğru ilerleniyor, işte alınıyor. Yarın 5 dakika 1 kilometre, öbür gün 5 kilometre. Biz tabii çok Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu üzerinden çok önemli bir nokta bu. Vietnam'ın yanında olduk. Fakat sonra ben bakıyorum hiç Vietnam'la ilgili bir tek yürüyüş yapmamışız Türkiye'de. Konusu Vietnam olan sergiler var, toplantılar var falan filan. Avrupa'da ve Türkiye'de daha çok Vietnam Halk Kurtuluş Savaşı ordusunu destekleyen ve halka tabii ki bakan bir yerden, ama savaş karşıtlığının olmadığı bir ortam var. Oysa Amerika'da işte bu insanın herhalde yüreğine değme meselesi. Çünkü orada gençler ölüyorlar. Evet. Ve dolayısıyla orada savaş karşıtı bir hareket olarak aslında 68 Vietnam esas olarak öyle bir şeye yol açıyor. Evet, Küba ve Guevara'ya da bakışta da böyle bir hafif problemli durum var, ama onu tekrar başka bir durumda konuşmayı öneriyorum. Nadire Hanım'a geldiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Nadire Mater, çok teşekkür ederiz. Ederim. Sokak Güzeldir 68'de Ne Oldu kitabını da Metis'ten yayınlanmış üzerinde. Oradan kalkarak bin bir türlü şey konuşma fırsatı bulduk. Bitirirken de Leo Ferre'den Communfi 1969'da albümde LT 68 şeyin içi, yani 68 yazı albümün adı. Harika sözleri falan da var. Paris'te, Marsilya'da neler olup bittiğini onu çalacağız, ama bir duyurum var. Bir duyuru var. Bu Mayıs ayı İstanbul'da da 68 ile ilgili farklı etkinliklerin düzenlendiği bir ay. Dün başlamış iki günlük bir etkinlik var. Bugün de devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü'nde 50. yılında 1968 ve düşüncesi başlıklı bir konferans yapılıyor. Dün Zafer Toprak konuştu, Zeynep Oral konuştu, Kurtul Güvenç ve Güçlü Ateşoğlu konuştular. Bugün ise Burhan Şener Atalar konuşacak. Kemal İskender, Burcu Pelvanoğlu, Faruk Pekin, Fahri Aral, Masis Kürçigil konuşacaklar. Ve bu üniversite ortamında da 68 konuşulmaya, anılmaya, üzerine düşünülmeye devam edecek. Evet, Biyanet'ten de takip edebilirsiniz bunu. Ben oradan takip ediyorum şahsen. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz de ben de teşekkür ederim. Evet, böylece bitiriyoruz programı da. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Comme une fille, la ruse des habiles, les pavés s'entassent et les flics qui passent les prennent sur la gueule. Paris, Marseille, les rues sont pareilles, quand le sang y coule, la mort y roucoule, une rose dans la gueule. Comme une fille qui a les yeux qui brillent et met ses grenades sur la barricade, la rue a ses charmes et les flics en armes les prennent dans la tronche. Paris ou Nantes, les rues sont patientes jusqu'à la nuit blême des pavés qu'on sème, quand le sang y gerce et que la mort y berce le passant qui bronche. Comme une fille, la ruse déshabille, les pavés s'entassent et les flics qui passent les prennent sur la gueule. Paris, Marseille, les rues sont pareilles, quand le sang y coule, la mort y roucoule, une rose dans la gueule. 1968. 50. yılında 68 devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Açık Gazete.